أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. سورة الأعراف کی تشجیع على التبلیغ بیان دلا د الله تعالی دین په زړورتیا باندې ورسوي، شجاعت او په بهادرۍ سره د الله تعالی دین ورسوي. او دویمه دعوا اتبعوا ما انزل الیکم، د وحی تابع شئ چې هغه قرآن او حدیث دی. واقعہ دا آدم علیہ الصلات والسلام او دا ابلیس علیہ اللعنت بیانی دلا دا فارد رد شرک فعلی. دا دین ورس اللہ تعالی ذکر کئی خطابات، او دا خطابات پا وقت دا را کزیدلو دا آدم علیہ الصلات والسلام کی وقتا. زکا نعمت د لباس دا فی امت پوری خاص نه دی، دا اولنے خطاب دے. حاصل دے خطاب دا دے چی لباس دا اللہ تعالی نعمت دے، نداغی ناشکری مکوئی، دا غصی پاغی کی رزان نا تحریم و تخلیل مکوئی. لگا سرنگی چی دا مکی مشرکانو پا حالت دا تواب کی پزان ماندی لباس حرام ہو، حرام گانا پزان ماندی، دا سی مکوئی دا زان نپدی کی تخلیل و تخریم مکوئی. یا بنی آدم، اے اولاد دا آدم علیہ السلام، قد انزلنا علیکم، یقینا پیدا کردی منگا استاس رفارا. قد انزلنا، انزلنا فمانا دا خلقنا لکم سرد، خو تعبیر دی شو دے پہ انزال سر اولی. دیر پار بہترین نکتہ دادا دا لباس دا پیدا کولو اسباب آغا اسمانی دی، دیو جن تعبیر دی شو دے پہ انزلنا سر، لکہ مثلا باران ورول پا غیبان دی بوٹی راویستل، او پا آغا بوٹو کی بوٹی دا پنبی راٹو کول وغیرہ وغیرہ، دیو جن تعبیر تی شو دے پا انزلنا سر. دیو جن تفسیر بیضاوی مانا کری دا دیر بہترین مانا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم خلقنا لکم بی تدابیر سماویتین، اے بنیادمانو یقیناً پیدا کردے منگا پا سماوی تدابیر سرا استاسر پارا لباس انجاما، پا اسمانی تدابیر سرا اللہ تعالی دا پیدا کردے. او داغی وضاحت وشو، یواری سواتی کم وریشا، دو پیدی دا جامو اللہ تعالی پا دیائیت کے بیان کردی. جامع اللہ تعالیٰ ولی پیدا کری دا، یواری سواتی کم چی پٹی عورتون استاسو وریشا، او خائص دے. یو پیدا دا لباس شولا عورت پٹول، او دویم پیدا اس دا خائص دے، چونکی دا عورت پٹول دا لازمیو دا مهم خبر ناغی مخ کی ذکر کلل، او دویم پا لباس کی خائص دے نو آغا ورس تو ذکر شولا. ولباس التقوى ذلك خير، او جامن فریضگاری دا خوڑی را غورا دا. تو دین مراد حق جامی دی چاگا دا شریعت مطابق وی. دویم قول لنبسرین دارے چی لباس التقوى نمراد نفس تقوا د چاغا ایمان او اعمال صالحہ دی او دای د دیو جن ذکر کړه دی مفسرین وای چې د آدم علی السلام اولاد د غی ټول توجه جامو طرف ته او پیزار طرف ته پیدا نشي او لباس التقوا دیر پرولې شوی ټول زندگی په لباس او د پیزار په باره کې مصرف کا بلکہ تقوا و فریضگاری چاغا ایمان او عمل صالح دیں اگی ترتب کیوں توجہ کا نو لباس و تقوا یو قول دار چی مراد دینا اگر جامد چاغا د شریعت مطابق جامعی او دویم قول دار چی مراد دینا ایمان او عمل صالح دے چاغا فریضگاری دا نو دا ظاہری لباس سر باطنی لباس ہم برابر کا ظاہری لباس اغا جامہ دا او باطنی لباس اغا تقوی و پرہیزگاری دا ایمان او عمل صالح دے اغم پدان کی پیدا کا دا دیو جنا تفسیر جلالین دیر بہترین معنی کری دا و لباس التقوی ذالک خیر اغوی ایل عمل صالح و صمت الحسن خیستہ شکل او خیستہ اخلاق پدان کی پیدا کول اور نیک و اعمال و طرف تھا توجہ کول ذالک خیر دا غور دی دا لباس دا ظاہری خواہش نہ دا باطنی خواہش دا ڈیر غور دے العمل الصالح والصمت الحسن دا یو خبر دی دے کہ دکئی پیداور تدرکی ڈیر رضی آتا دا لباس اجمالی بنیادی اصول د لباس د پاره کم بنیادی اصول لی شرعی اصول د لباس د پاره سه دی ډیر په اختصار سره تویم کوم یو موضوع مونږ ذکر کو په دې کې صرف مقصد زما اشاره ده چې دې کې دا موضوع چړل پکار دی بیا ځان له کتابونو ګورای پاره باندې علماء ذکر کړی دی اول نه خبره د لباس د پاره اول بنیادی اصل او شرط دارے لباس بدومرا وڑو کے لن او نرے بنی تنگ بنی چپاغی بنی اندامون پائی کی اخکاری دا اولنے اصل لے دا شریعت اولنے قیدہ پا لباس کی دادا لباس با لنم نئی نو لباس با تنگم نئی لباس با نرےم نئی کی داغی کم پیدا دا چیاغا تا تحاصل نشی دومرا لباس پا دسی انداز بنی بنی نن سوائی بیا گوری چیر مسلمانان لباس سنگ دے شریعت مطابق دے وکن دے دویم پا لباس کی دا کافرانو پاسقانو تشبہ نا اختیار اول دا سی لباس بنکے چی پا دا کافرانو سر پاگی کی مشابہت راشی یا دا پاسقانو پاجرانو سر مشابہت راشی نن سوائی گوری باڈی پٹ لباس بس پا بدن پوری بیخین خطے زمونگا استاز شیخ ولی اللہ کا والگرامی رحمہ اللہ تعالی اغب داس لباس پاگی کی لوڑ جور ٹور اخکاری دا لوڑ و جور پتہ بکی لگی چی دا دے لوڑ دے دا جور دے ہر سب کی معلومی نن سبا ہو گورے پین شرطا ہو گورے بس پتلونی اگستے دے دا دا شریعت خلاف لباس دے نریم لباس بعد تکبر تفاخر او د اسراف لباس بنئی د تنعم لباس بنئی د غن اجتناب کول داسې لباس بنئی داسې جامه بزان نه جوړی پاغي باندې ستا پدل کی تکبر راشی یا تفاخر چې پخ خلق باندې پخر کې چې بدی کلی کې زما داسې لباس دے چې ربل چانشت دے تفاخر یا تنعم چې بیخی بس پاغي کې ورننوت ای اور ټول عمر دسی لباس جوڑے چی داغین باندی نور لباس نہیں دسی بنکے دا درم اصل شو سلورم اصل پا لباس کی دا دے چی صاحب مال یعنی کم چالا اللہ تعالی مال ورکڑے اغو دمرا بیکار لباس پا آغا نہیں استعمالی چی خلق پا آغوانی دمو پلیس گمانو کی اللہ تعالی مالدار پیدا کرے اللہ تعالی مال در کرے دے نو دس لباس پم نہیں استعمال ہے چی خلق دا وہ جدا سوال کرے دے چردہ دسی بم نه کې ویخي. پنځم د خپل مالی استطاعت نه زیات قیمت والا لباس د غي اهتمام نه کول. اوس یو سړی دی غریب سړی دی نو دومره زیات قیمتي لباس به نه استعمالوي چې د وس نه بهر یېږه دا به نه استعمالوي. شپږم جامه دا لنګ دی پرتوک دی په هغې کې به پړکي نه پټئ دا پکې بل اصل دی او بله قیده ده پکې. اووم نارینو دپاره د ریخم او لباس استعمالول هغه حرام دي ناجایز دي البته د زنانو دپاره هغه جواز لري. اتم نارینه به په لباس کې د زنانو مشابهت او زنانه به د نارینو مشابهت نه اختیاروي. نن سبا دغه فرق هم ختم شوی دی د نارینه او د زنانه او د لباس فرق نشته دی. نه هم خالص سر لباس کوم نارینه نه استعمالی سر لباس دا به نه استعمالی د هغې نه منه راغلی ده. البته کرخدار پټدار چې په هغې کې سرې پټي نو د هغه لباس استعمال شرعن بیا جواز لري او د زنانو د پارا سر لباس استعمالول هغه صحیح دي خو نارینه به خالص سر لباس هغه به نه استعمالوي. او لسم اصل دا دی چې مؤمنان مسلمانان به فاکی سپا ستره جامع اغوستل. علما ذکر کړی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي د ټولو نه بهترین لباس هغه سپین لباس دی. هغه ولی دا غیر پاره وجه دا ده چې هغه زر خیرنی پاغی بانی خیر اخکاری نو کله چې خیر اخکاری زر به بدله او صفائی دا په شریعت کې مطلوب ده. یا بنی آدم اے بنی آدمانو اے اولاد د آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم یقینا پیدا کړی دی په آسمانه پیدا کړی دی مونږه استاسو لپاره په آسمانی تدابیر سره لباسن جامه یواری سواتی کوم چې پټی عورتون استاسو وریش او خایست دی ولباس التقوا ذلک خیر او جامه د پرهیزګارۍ د شریعت مطابق هغه غوره ده. ذلک من آیات الله دا دی د نعمتونو د الله تعالی نه دی کې آیات په معنا د نعمتونو سره دی لعلهم یذکرون دیر پارا چی دا خلق نصیحت و آخلی نصیحت قبول کیا دا اللہ نعمتون تو گو رہی. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما دویم خطاب دے غرض پدی کی من دا دا اتباع الشیاطین دا شیطانانو تابیداری مکوئی پس کی دا غی تابیداری مکوئی پا تخلیل او پا تحریم کی او پا دیکھ رد دی پا مشرکان باندی چا غید شیطان تابیداری کولا پا تخلیل او پا تحریم کی. یا بنی آدم آیا اولاد دا آدم علیہ السلام لا یبتننکم شیطانو لا یبتننکم لا یزویلنکم تفسیر سمرقندی دا غمانہ کرید گمراہ دینکی تاسو دار شیطان کما اخرج آبویکم من الجنتی لکه سرنگی چی ویستلی و مورا پلار ساسو من الجنتی دا جنتنا ینزع عنهما لباسهما چی ویستلی وی دا غدواننا جامی داغی مخکر دی وضاحت ولی شد لیور یهما سواتی ما دیر پارا چی خکارکی دا غدوانو تا وجودون دا غدوانو انہو یراکم هوا و قبیلو یقیناً دغا ابلیس او دغا شیطان یعنی تاسو لرا ہوا اغا و قبیلو او اولاد دغا من حیث لا ترونهم فداسی طریقہ بانی چی نوینے سی تاسو اغی لرا پاسلی شکل باندی دا ٹکے با سروائے کدغا ٹکے منوائے سوال برازی بیعیدان جوابو نکوائی من حیث لا ترونهم یو خرد آیت نا معلوم شولا چی ابلیس او داغی اولاد دا د ملائکو د جنس نه ندی ځکه دی آیات کې ذکر شول قبیلوه د ابلیس چې هغه اولاد شته دی او په ملائکو کې توالد او تناسل دانش ته مخکې ردی وضاحت تقریبا وو کاته وجوهات مې سره دی ویلی او بیا مرتا آخرے عبارت ویلے قاتل اللہ اقواما یزعمون اللہ تعالی دی خلق تبا کی چا غوی ملائک دا دا ابلیس دا جنس نری دا یو جنس نری من حیث لا ترونہم پا دا سی طریقہ باننے چی تاسو نوی نیاغی لرا پا اصلی شکل باننے پا اصلی شکل بان دا تکی اندک ہوا ہے چی سوال لازی دا دی قرآن دا دی آیات نمعلوم شل چی جنات شیاطین تاسو نی نی الان کی پر دیر احادیث و صحیح و سر راغلی دی شیطانان لی دلی شوی دی جنات دا لی دلی شوی دی نسنگ اللہ تلاوی تاسو نی نی غیلر نتاس تمالاغی جواب و کپتر جمعہ کی بسلان جواب میں رتا وک شیطان چی نلی دلی کی گی نو مراد دا دی شکل نا اصلی شکل دی مراد دی لا ترونہم نبی نے تاسو اغیل را پا شکلی اصلی باندے پا اصلی شکل وانی شیطان نلی دلے کی او دا شیطان چلی دلے کی گنو دا خپل شکل بدلی دا غا شکلی مثالی دے دا دیو جن دا غا ترجمہ منگا وکلل دا غاو گو رئی مبسرینو لکلی دی وی لا ترونہم اذا کانو علا صورہم الاصلیہ کله چې دا پا خپل اصلی صورت بانی نو بیا شیطان نخ کارا کی گی اگه نشری دلی تا اما اذا تصورو فی غیرها او یک چر تا اگه خپل صورت بدل که پا شکلی مثالی بانی شو نو فترونهم کما وقع کثیرا نو بیا تاسو اگر دلی شیل که دا دیر واقعات دا غسی واقع شوی دی اور اگلی دی فترونهم کما وقع کثیرا دی زبانی خو وضاحت ذکر کرے دے تفسیر حوالہ رتوے میں تفسیر فتح البیان فی مقاصد القرآن اغا خو وضاحت ذکر کرے دے اغا بیا کتلے شی او بیا کداغینا خو وضاحت غوڑے نو بل حوالہ سر اولی کہے دے تفسیر اغم دا خو وضاحت ذکر کرے دے وی چی دا پیریانو دا جناتو دا شیطانانو پلی دلو کی خو دیر احادیثی صحیح راغلی دی نو سنگ اللہ تعالی تاسو نشری دلے ناغوی چی وی تاسو پا شکلی اصلی بانی نشری دلے اور دیر شیطانان اغنخ کاری نشری دلے التسهیل لعلوم التنزیل دا ابن جوزی اغی بیا خوز احد ذکر کردے دی اغم بیا کتلے شی انہو یراکم یقیناً دغا ینی تاسو ہوا دغا وقبیل ہو اولاد دغا من حیث لا ترونہم پدا سی طریقہ واننی چی تاسو یا نبی نئی پاس لی شکل واننی نئی شیلی دلے انہا جعلن شیاطین یقیناً جوڑ کردی منگا شیطانان اولیاء دوستان دتا بیداری للذین علا یؤمنون دفار دہا کسانو چا غیمان نراوڑی اولیاء انا مراد دوستان دتا بیداری دی دا شیطانانو او دا کافرانو دی بی ایمانو دا یو بل سر انڈی والی دا دا شیطان انڈی والی دا چا سر دا بی ایمان سر لا یؤمنون چی ایمان نراوڑی نو دی یو بل سر انڈی والی سمان دا دا بی ایمان خلق چرے دا شیطان تابیداری کئی دا غی اطاعت کئی دا ولایت نمراد ولایت دے پا تابیداری کئی دا غی خبر منی و اذا فعلو فاحشتن قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بهذا دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی رد پا مشرکان بالنے مشرکان بعد بیت اللہ تواب کو پا بربن نواننے دو رضی تواب بناری نو کو او رشپی تواب بازنا نو کو یو لاس بے مخی تی خو دے و بل بے شا تی خو دے پا عورت باننے او پا بربن نواننے بے توافون کول دغسی په حالت د حج کې وې پدان باندې جامه به حرام ګڼل دغسی غوړ خوراکونه هغه به پدان باندې حرام ګڼل الله تعالی په غی باندې رد کړي د ابو جهل په واره کې راغلی دي هغه به تواب د بیت الله کاو او بیا به اعتکاب کاو په بیت الله کې ابو جهل اجی سیب با اعتکاب کا او پا بیت اللہ کی علماء د سیرت لیکلی دی چې غوړ خوراکونه به نه کول وای چاته پښتنه وکړه چې دا غوړ زیول نه خوري وای ګوره وای زه د الله تعالی عبادت کوم د الله تعالی په کور کې اعتکاف تناسیم او د طاقت خوراکونه دا په انسان کې خواهشات را پاره او زه خور دیره پاره دی کې ناسیم چې خواهشات می کم شي او الله تعالی راضی کم ابو جهل جی سے ابدا کار کا ابو جہل جی سے اللہ تعالیٰ پاغی بن رت کے دا مشرکان دو دلائل دی اللہ تعالیٰ پدوان بن رت کے اول دلیل دا مشرکان سر زمونگا پلار و نکھ دغ طریقہ زمونگا مشران دغ طریقہ اللہ تعالیٰ ول پاغی بن رت کے او دویم دا مشرکان دلیل سر وے اللہ تعالیٰ منگ طویل دی چدغ سکوئی اللہ تعالیٰ پرت کہی چھے رضیل تا تا کم دے کہ اللہ تعالیٰ ویلی اجتدا کر کوا اللہ خدا بے حیائی حکم چاہتا نہ کہی چھے تاسو بے حیائی کوئی و ایزا فعلو فاحشتن او کل چھے وکی دیوی او بدکار فاحشین مراد دا بربن توابتی مراد دیرے دیکی نو قالو دیو و وجدنا علیہا آباءنا من دلی دی منگا پدغ طریقوانی مشاران قبل دیدک پیوارت کی تقدیر دی اگو سر لکی فاقتدینا بهم نو منگا خپل پلار او د نیکه طریقه را ټینګه کړی دا داغي اقتدام کړی دا دویم دلیل والله امرنا بهذا والله تعالی حکم کړی دی مونږ ته بدغه باندې الله تعالی داغي جواب کړي قل توای فی امر ان الله لا یامر بالفحشاء یقینا الله تعالی حکم نه کوي د بدکار د بی حیاي په بربند باندې د ثواب کولو اتقولون علی اللہ آیا جوڑوی تاسو پا اللہ تعالی بانی ما لا تعلمون او خبری چی تاسو پی علم نلرائی ستاسو سر پا غیبانی دلیل نشترے پا اللہ بانی دا خبری تاسو جوڑوی قل امر ربی بالقسط واقیم وجوہکم عند کل مسجد ودعوہ مخلصین له الدین دا درم دلیل دے پرد دا مشرکان بانی دو ردون خمخ کی بیان شول ان اللہ لا یأمر بالفحشاء او دویم اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون تاسو دا بی دلیل خبری پا اللہ تعالی بنی جوڑوئی قل امر ربی بالقسط دا درم رد دے دا غی پا دلیل بن حاصل لدی دا دے اللہ تعالی تاسو تا حکم کھڑے دے نو دا اللہ تعالی دا احکامات و تابیداریو کئی دا غی پا بندی کوئی قلو تو اے پیغمبر امر ربی حکم کھڑے دے رب زما بالقسط پہ انصاف سرا قسط پہ عربی کے ولے کی گی حصے تا دیدے کس مانا دا زن پری بانی پویا کوئی نو ہر یو چاہتا چی دا غیب برخ ورک لیشی اگی تولے کی گی قسط اگی تولے کی گی انصاف نو اللہ تا دا اللہ برخ ورکی نو دا انصاف دے او بندہ تا دا بندہ حق ور کینو دا غی انصاف دے قسطن دلالت کئی پس بانی پہی سی بان نو ہر چا تا ہر حق دار تا چی دا غی سور کلیش بس دا انصاف شو نو دا اللہ برخص دا دا اللہ تعالی توحید منل دا اللہ تعالی دا احکاماتو تابیداری کول بس دا انصاف دے قلو تو آئے پیغمبر امر ربی حکم کڑے دے رب زمان بالقسط پہ انصاف سران واقیم وجوہکم عند کل مسجد دو معنی علماء ذکر کړی دي ځان وی په کوي حواله ده تویم یو قول مفسرین دار مسجدین نه مراد سجده کول لی نو په دې جمله کې رد دی په مشرکان باندې چا غیبا الله تعالی ته سجده نه خاص کوله بلکې غیر الله ته هم سجده کوله نو مانا دا شولا واقیم وجوہکم او برابر کئی مخون اخپل عند کل مسجد برابر کئی مخون اخپل اللہ تعالیٰ تا عند کل مسجد پا وقت دا ہر سجدہ کی سجدی دا اللہ تعالیٰ دا پارا خاص کئی مخ اللہ تا برابر کب سجدہ کی غیر اللہ تا سجدی مکو دا مانا جی گرکڑی دا تفسیر ماوردی اگر دسی وی واقیم وجوہکم عند کل مسجد وجعلوا سجودکم خالصا للہ تعالی دون ما سواہ اجعلوا سجودکم خالصا للہ تعالی سجدی خاص کی دا اللہ تعالی دا پارا دون ما سواہ دا اللہ نا علاو بل چاہتا سجدی مکوئی تفسیر موردی دا غمانہ کری دا دیرہ بہترین معنی دا او پا دی کرد دے پا مشرکان بان شاگیب سجدی غیر اللہ تم کولی دویم معنی ذکر کھڑی دا تفسیر طبری ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ دویم معنی کھڑی دا اغوی د مسجد نو مراد زید ماندتی مراد دے، جماعت تی مراد دے، او اقیم وجوهکم نو مراد دارے چی کلم منز کوئی پا ہر زی کی نو مخو گردوئی کعبی طرف تا نو مانو بیادا کوئی اغوی ازا سوالیتم پستقبل القبلتا واقیم وجوهکم او برابر کئی مخو نخپل کعبی طرف تا عند کل مسجد پا وقت دا ہر زید ماند کی کاغ جماعت دے او کہ جماعت نہ علاوہ پبل دے کہ منز کوئی نمخون برابر کئی کعبے طرف تھا تفسیر تبری دغمانہ کرے پستقبل کعبتا ودعوه مخلصین له الدین او دعا غواڑے اللہ تعالیٰ نہ اخلاص کو ان کی اللہ تعالیٰ طرف لنی تفسیر جلالین مخلصین له الدین من الشرک اللہ دپارا بلن خاص کئی د شرک نہ کما بداکم تعودون دا مخلصین له الدین او من الشرک تاسو ته دا اول نه لګیایم دا اولی ورځینه چې واعبدو کم ذکر راشي تاسو ته ترجمه کوم چې بندگی خاص کوي دا الله د پاره د قران ډیر آیاتونه په دې باندې دلالت کوي دې ترجمه باندې د مفسرین او اقوال پرې باندې دلالت کوي ځکه چې کافرانو خوم وخت په وخت باندې الله ته سجدی کولې خو دغه سجده خاص کوي دا الله سره قبل څوک مشرک کوي دی وجنه دغه ترجمه ځکه تاسو ته کوم کما بداکم تعودون پدے کی اس بات تبع بعد الموت تے اشارہ کما بداکم لک سرنگی چی اول پیدا کھڑی ہے اللہ تعالی تا سو تعودون دوبارہ بور اگر دے اللہ تعالی تا فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلال دو ڈلی اللہ تعالی ذکر کئی تقابل دے دو ڈلو فریقا ہدا دا فریقا دا حال واقع شوے دے دا تعودون نا یا دا بدا اکم نا اللہ تعالیٰ فیدا کڑی ایتاسو فریقن حدا پدا سے حال کی چی ویڈلی تے ہدایت کرے دے او فریقن حق علیہم الضلال او پبل ڈل بانی پورا شوی دا گمراہی ولی زکا انہم اتخذو الشیاطین اولیاء یقینن نیولی دی دیو شیطانان در اولیاء دوستان نتا ویداری دوستان دا تا ویداری یعنی ولی دی زکه د سره شیطان سره خدای دوستانه نه کیږي چې اغستا سره ګرځي او لاس یې ورکړي یو بل سره وس چکر وهي پټو کې ګرځي په یو ځای بل لیک دوستانی نه مراد سره دوستان د تابعداري ته مراد دی یعنی د انسانان گمراه انسانان د شیطانانو تابعداري کوي نو چې دغه تابعداري کوي نو دا دغه سره دوستانه شول من دون الله سوا د الله تعالی نه ويحسبون انهم مهتدون او ګمان کوي دی چې دی ولاره مندون کړي سرد گمراہین ہر یو مشرک ہر یو بدتی ہر یو جمہوری ہر یو تواغوت داغ دا گمان دے روان دی دا گمراہی پلار بانی دا شیطان سر دوستانی کئی او بیام زان پسبانی گنی پا ہدایت باننے بس دا تبائی دادا چھے روانی پا غلط لار باندی او زان تا پا صحیح لار باننے وے بس دا تبائی دا انسان پا دے بانی تبا کی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین دا درم خطاب دے او پدی کی مغرض رد شرک پہ علی دے دا ہر جماعت پہ خوا کی جامع استعمال وئی کاغم مسیر حرام دے او کہ نور جماعتوں دی کر طواف وخ دے او کر طواف نہ علاوہ دے کر منز وخ دے او کر مند علاوہ دے نو پہ ہر جماعت پزے کی پو پہر زے کی دا مانزا و غیر مانزا تواپ و غیر تواپ پدی کی جامع استعمال وی نو دا اللہ تعالی نعمت دے پدی کی پزان نہ تحریم و تحلیل مکوی پدی کی مرد دے پاغی بن یا بنی آدم اے اولاد دا آدم علیہ السلام خذو زینتکم اونی سے ڈول سنگار پل عند کل مسجد پو وقت دا ہر جماعت کی او کلو و شربو دیدے کی امپسرین یو نکتہ ویلے دا دیرہ بہترین دیدے کی خضو زینتکم نو مراد چرے جامی تی مراد دی جامی استعمال اول تی مراد دی او دا جامی نا تعبیر شوے دے پا زینت باننے دا ولی نو یو خدا را چی جام زینت دے خائص دے او کل چی انسان بربنی بیادی تا او گو رئی چی دا سنگ اخکاری دویم غٹ خبر پا دی کدا دا امپسرین لکلی دی وی پا حالت دا تواب کی یا پا وقت دا مانزا کی عورت پا ٹول خدا اسم پرز دی خدا عورت نه علاوه تعبیر تی په زینت سره شوی دی ځکه په وخت د مانځه کې د عورت د پټولو نه علاوه پاکی جامع غستل یا مثلا سر پټول وغیره وغیره صرف عورت پټول خو د زنګنو نه واخله تر د نامه پوری دی نو چې د دین بغیر بیا هم زینت نه دی اب خبر بند تسپی نشولی یو سړی دی آغا جانگی واغسته اوس دا منز که دا داغا نواخلا دا نام نواخلا تر دا زنگنون پوری نو آغا عورت پت شو خو زینت خو نده کنه یو سړی چې منز که یا منز نکه خوست جانگی واغسته ری بازار که دا گرزی یا پری سرک بانی گردی و خکت و بر روانی نو دا عورت پت شوی دا خلی کن یا لباسن یواری سواتی کم آغا خوشوی دے خلی کن آغا زینت پکنے دے نشارش ولدی تا چی مانزتا ودرے گی اللہ تعالی تا پا دا سی حالت کی ودرے گا چی دا سی جامع دی چی تا پکی خواستم کاری نخواستا دا دے چی دا غری ما گستے رے کمیستی ما گستے رے پرتوک دیم پورا گستے دے او بیا خواستا دا دے چی انسان پڑکے محلے دے یا ٹوپے پسر کڑی دا تعبیر تی پا زینت سر دا دیر پارا شوی دے دغسی زینت هغه دی چې جامع دی پاکی اغوستی دی دیو جنا پو قهاو اغا مسئله زکر کردی دا وی سیاب البزلکی منس کول دا مکروح دی کراحت لری اغا جامع چا اغا زمیداری تا دی اغوستی دی یا دیاری مزدوری تا دی اغوستی دی وسی او سره دی رگارو مصری دی او تک تور جامع اغوستی دی اسخا مردار جامع اغوستی دی او پاقی که منزم اقا اندازه بانی کئی نو دا خو زینت نده عورت پت ده خو زینت خو نده کنه اشارہ شو لچ پد دغه حال کې مون مکه وای الله تعالی ته د سیال کې مو درګي نو دیو جن په قهاو لیکلی دي اغه جامی چې پاغي باندې انسان اکابر ته نشی تللې د مشران او مخته به نشی ورتللې واده او خیرات یا بازار ته به نشی تللې شرمېږي په نو په اغه جامو کې هم مو درګي ځکه اغه زینت نه لري دلته کې الله تعالی تعبیر ته په زینت سره کړی دغه پوره وضاحت به ذکر کړی دی ابن عابدین شامی رحمت الله علیه وی کم جامعی چی رو وقار او دا احترام نخلاف پی پا غی که من مکاو بیا وی اغا کم جامعی دی وی چی پا غی بانی سڑای مشارانو تنشید للی بیا ابن عابدین شامی رحمتو لالیه وی وصولاتو حاصرن دغسی سر چری پت نی پا سر طور سر بانی منز کول دا تکاسل دا وجنه دا مکروح دی ابن عابدین شامی دا غی وضاحت دیگر کرده احسن البتاوه که مبترش نحمد سی پا درم جس که ام داغی خواه وضاحت دکر کرده او الموسوط الپقهی داغی وضاحت پورا دکر کرده نو زینت کم تعبیر دا جامین پا زینت سرا دا دیر پارا شوید اللہ تا دسی ودرگا چی تا زینت کرده زینت دمر پوری پا قهاو دکر کرده کلچ یا مومن مسلمان مانزت ودرگی پا کاردار چی نستونی نی ایران غختی کله چې مانځه ته ودرېږي نستونی دران غختی په کاردار چې دا کولاو کې دا مټ په پټ کې ځکه دا بیا هم زینت په دغه کې چې دا استاد لاس دا مټ چې دا پټ شي نومره پوری علما ذکر کړی یا بنی آدم اے اولاد دا آدم علیہ السلام خذو زینتکم ونی سی ډول سنگار خپل عند کل مسجد په وخت دار مانځه کې وکلو وشربو خوراک کوئ اسکاک کوئ ولا تسرفو او د حد نه زیاتې مکوئ انه لا يحب المسرفين يقينا الله تعالى مين نه کوي د زیاتی کون کو سره په خوراک او په لباس کې زیاته علماو ذکر کړی دي چې دا درې قسمه ده اول دار چې د حاجت نه زیات خوراک د حاجت نه زیات خوراک کول یو پکې دغه ده او دویم دار چې حرام شی خوړل یو شی حرام دی نو هغه بنه خورای ولا تسرفو زیاته بنه کوي اسراف بنه کوي او دریم دار چې یو شی حلال دی نو هغه په ځان باندې نه حرام وای دا درې طریقې شولې ولا تسرفو زیاتې مکوئ نو اسراف څه شی شو درې خبرې شولې یو د حاجت نه زیات خوراک کول یو دغه شو او دویم دار چې حرام او مشتبه شی خوړل کم یو شی چې حرام دی مشتبه دی نو هغه مخورئ او دریم دار چې حلال شی دی نو هغه په ځان باندې مه حراموئ هغه مه حراموئ تفسیر بیضاوی ذکر کړی دی علامه بیضاوی رحمت الله علیه هغه وی ولا تسرفو بتحریم الحلال اسراف مکوئ یعنی ځان باندې کم چیزونه الله تعالی حلال کړی دي نو هغه په ځان باندې حرام مګنی حرام مګنی بلکې هغه حلالو ګنی. بیا علماء ذکر کړی دي فقهای کرام پتاوی هندی ذکر کړی دی وای الاکل علی مراتب خوراک کول د دې یو څو مرتبه دي دې کې تاسو مسلم بیا د پیټ کتابونو ځان له وګورئ. اول هغه خوراک دی چې هغه پرز دی د پرزیت درجه لري او هو ما ينتفع به الهلاك دومره خوراک کول چې انسان په ځان د مرگ نه بچ کی د فرض دی دومره خوراک بخامه خاکه چې د هلاکت نه پاغي باندې بچي وې کچا دومره خوراک اوس کا کونه کا تر دې پورې چې هغه د لوګي نه مړ شو د ګناګار دی. دویم هغه خوراک دی ماجور هغه خوراک چې د ته پاغي باندې اجر ملاوي او هو ما زاد علیه چې د پرس خوراک نه لږ زیات وکي لیتمکن من الصلاة قائما ويسهل عليه الصوم دومره خوراک کول چې په ولاړه باندې مونږ وکي او روزه د تا آسان شي نو دا خوراک دی ماجور په دی باندې تا ته اجر او ثواب ملوي. په دې نیت باندې خوراک وکي چې ډیر زیات وګي نو بیا په ولاړه باندې مونږ نشي کوله او یا روزه نشي نیوله نو دومره خوراک کول چې په ولاړه باندې مونږ وکي او روزه ونیسي نو دا اکلی ماجور دی په دې باندې ته اجر او ثواب ملوي. دریم قسم دی خوراکی اکلی مباح دریم قسم هغه دا دی چې د دغې نفس لږ یو دانه نور ورخوک شي یو خدای هغه پرس چې بیخي پې د هلاکت نه بچ دویم داره چې په ولاړه باندې مونځ او روژه د باندې اسانه شي نو دومره ورزیات کې چې ځان موړ کې لتزداد قوت البدن قوت البدن چې دا بدن دا قوت لگ نورم زیات کی خلکو ته سوی چې انرژي زیاته کی نو دا پدې کې لا اجر فيه ولا وزر نه پدې کې اجر شته او نه پدې کې ګناه شته دی د موړوالی پورې اوفري. او دا لیکلی دی ويحاسب عليه حسابا يسيرا دې کې باندې الله تعالی رکته پوس کوي چې یار لکه خو دې شی ډیر خوړلې. او څلورم قسم دی اکل حرام اکل حرام هغه ته ویل کیږي او هو الاکل فوق الشبع د موړوالی نه بعد چې بیخی دا ګوته کې ور منډې چې زیب کې پاتې نشي بس هغه ته ویل کیږي بس بیا چې هغه هضمینو په سبانی په دیوانو باندې هضمي بس دغه کار کوي چې د موړوالی نه پس هم اخ ولاړ شي بیخی خوراک ور دیره پاره د الله تعالی عبادت وکي بیا دومره اخري چې هغه عبادت نشي کوله دومره اخري نو هغه بیا ناجایز خوراک دی. ولا تسرفو وکلو واشربو خوراک کوي اسکا کوي ولا تسرفو او د حدود شرعیونه تجاوز م کوي د حاجت نه زیات خوراک م کوي یا حرام شی م خوري دغه اسراف دی او یادار چې حلال شی ری پزان م نه م حرام وي انه لا يحب المسرفين يقين الله تعالى من نكيد حدود الشرعيه و ناد تجاوز كون کو سرا چوک چر حدود الشرعيه و ناد تجاوز کي. قل من حرم زينه الله التي اخرج لعبادي والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا دي ايات کي الله تعالى رد کي په تحريمات د غير الله باندې کم چيزونه چې الله تعالى نه دي حرام کړي هغه په ځان باندې حرام مګني. قولو تو اے پیغمبر من حرم زینت اللہ چا حرام کرے دی ڈول دا اللہ تعالی زینت نو مراد جائزہ جامہ دا دا شریعت سره مطابق زینت نو مراد آگا دے مخکم زینت کم نو مراد چرے جامہ تی مراد اللہ تی اغا اخرج لعبادی چی حلال کری دا دا قلو بندگان دا پارا اخرج پا مانا دا احل سر دے دوی ممانا اخرج په خپل معنا سره دی په معنا در راوستلو سره نو بیا څنګه اخرج لعباده چې دغه جامع راوستې دا د خپل بندگانو لپاره نو څه شي نه راوستلې نو تاسو ورشي تفسیر به زاویه ته ډېر خپل خبرې کوي وای زر توی مکان شدا په خپل معنا سره دی وای اخرجا من النبات کل قطنی والکتانی والحیوانی کل حریری والسوپی وای دغه تی مراد دی اخرج را وسل تی مراد دی نور او باسی رسشینا وای اخرج من النبات کل قطنی لک مالوچ شولا نو مالوچ الله تعالی را وباسی د بوټی نه هغه د نباتاتو نه راوزی نو اخرج وای په معنا در وسل سره دی او یا را وباسی د حیوان نه ول حیوانی لک کل حریری والسوپی وړی شولا نور وړی جامی دی دا وړی صادر دی پکول دی داغي نو دا یا الله تعالی را وستری دی دا غنه دا مالو چر ایستل دی دا نباتاتونه او یا دا حیوان الله تعالی دا غستاو دو پار را وستری دی پیدا کړی دی. قولو تو پیغمبر من حرم زینت الله چا حرام کړی دی ډول د الله تعالی جامی دا الله تعالی التی هغه اخرج العبادی چا حلالی کړی دی خپل بندگانو دو پارا یا را وستلی دی پیدا کړی دی خپل بندگانو دو پارا و طیبات من الرزق و غفاق حلال چیزونا در رزقونونا. قلو تو آئے پیغمبرا یری لزینا دا دا زینت اللہ پر مانا دا ملبس سر دے امام قرطبی دا غمانا کی الملبس یعنی جامی تی مراد دی. قلو تو آئے پیغمبرا یری لزینا آمنو دا حق دے دا پار دا مومنانو پی الحیاتی دنیا پا جند دنیا کی بل اشتراکی دا ٹکے اسر پا خیر کی وائے نو بس مسئلہ تا آسان شولا اشتراک لپس ذکر وایو چی خالصتن یوم القیامتی ورستو خالص لپس ذکر شوی نو جامع او دا خوراکونا دا شریک دی پا جوند دنیا کی دا مومنان و مسلمانان و کافران دا فارا. قل هی للذین آمنو او توائی دا حق دی دا مومنان دا پارا پا جوند دنیاوی کی پا اشتراک سرا خود مومنان دا پارا حق وای او کافر چی استعمالی نو پناہ حق وانی استعمالی ولی دا خود اللہ نعمتون دی نو اللہ منی نو نعمتونه استعماله نو دای پناه حق وانی ته استعماله او مومنان چې استعماله نو په حق وانی استعماله ځکه چې هغه مومنان دي نو الله منی او د الله نعمتونه خوري نو صحیح شولا. قل هی للذین آمن خالصتا یوم القیامت دا یواز بوی د قیامت پورت باندې د مومنانو د پاره د غنیمتونه کذالک نفصل الایات دغه سی په تفصیل سره بیانو مونږه احکام لقوم یعلمون د پاره دا قوم چې غفویږي. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي مخ کې تحریمات العباد نو دا ذکر د تحریمات الله دی په مقابله د تحریمات د غیر الله کې او دی آیات کی اصول دا تحریمات ذکر شوی دا پر ټول سماوی دینونو کې دا چیزونه حرام. قلو تو آیت پیغمبرا انما حرم ربی الفواحش یقینا حرام کړی دی رب زما الفواحش بدکارونه پاحشه ولې کیږي هغه گناه تا چې هغه د شریعت سره سره عقل هم بد غنی لکه مثلا زنا دا وغیرہ ما ظهر منها و ما بطن اگر چخکاری د دین او اگر چپټوی پرون مرتدی کی حدیث ویل الله تعالی ډیر جات غیرتی دی لا احد اغیر من الله تعالی من اجل ذلک حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن اگر حدیث ته ډیر پاره تفسیر دی او توای حرام کړی دی رب زم ما الفواحش بد کارونه د بی حیائی کارونه چې عقل هم بد غنی ما ظهر منها اگر چخکاری د غین او ما بطن او چپټوی والاسم و هر گناه والبغی و ظلم کول ظلم کول اسم نمراد چره اغا گناهون دی پا حقوق اللہ کی او دا بغی نمراد اغا گناهون دی دا بندگان پا حق کی والبغی و ظلم کول بغیر الحق پنا حق واندی و انتو شرکو باللہ او شریک جوڑا ول دا اللہ تعالی سر دام اللہ تعالی حرام کردی دی مالم ینزل بهی سلطان آج ندر علی گره پاغی باندی دلیل وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او حرام کړی دی الله تعالی جوړول ستاسو په الله تعالی باندې دا هغه خبره وي تاسو په غیب باندې علم نه لري ما لا تعلمون علم پنه لري یعنی دلیل پنه لري په غیب باندې په الله باندې د ځان نه خبره جوړوي. ولکل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون دا جواب دی یو سوال هر کله چې دا مشرکان د ځان نه تحلیل او تحریم کوي دا الله تعالی حرام او حلال نه مني نو دیو بانے عذاب ولی ناراضی چې الله تعالی تباہ کی په یوزے باندې. نو دی آیات کې الله تعالی دغه جواب ذکر کړي دا الله تعالی کارونه بینیټی نه دی دا خو بندگان دي چې دغه کارونه بینیټی دی الله تعالی د عذاب د پاره نیټه مقرر کړی ده نو کله چې نیټه راشي نو بس بیا به دیو ته عذاب ورکړل شي بینیټی په دیو باندې عذاب نه راځي. اسې یو سوال وکړو دغه جواب سوال دار چې د هر شی لپاره الله تعالی نیټه مقرر کړی ده نو بیا قاتل ته سزا ولې ورکړل کی دا یو سوال دی کا چې چا قتل وکړ نو د دې مقتول دغه وخت پورو اجل پورو نو دا بیا قاتل په دې باندې ولې قصاص کی دغه خوسم نیټه پورو نو تاسو به دا کې جواب ذکر کړئ هر یو څوک چې او جلې شي نو هغه په خپله نیټه باندې مړ شي خو قاتل ته سزا په دې وجه باندې دا چې ده د الله تعالی حکم خلاف کړی دی د الله تعالی د حکم خلاف ورزی یې کړی په دې وجه باندې هغې ته سزا ملاوي. ولکل امت نو د پاره د هرې ډلې اجل نیټه د عذاب مقرر ده فاذا جاء اجلهم نو کله چې راشي نیټه د هغه نیټه د عذاب د هغې دې په عبارت کې تقدیر دی فیعذبون نو هغې ته به عذاب ورکړلی شي لا یستاخرون ساعتا نه به وروستو کیدلی شي او ساعت ولا یستقدمون او نه به مخکې کیدلی شي په خپل نیټه باندې به هغې ته عذاب ورکړی کی. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی دا سلورم خطاب دے حاصل دے خطاب معیار الجنہ والنار پدے خطاب کے اللہ تعالیٰ ذکر کے معیار د جنت او معیار د جہنم جنت توسوک پسبانی جی او جہنم توسوک پسبانی جی ناغا اللہ تعالیٰ ذکر کے او دید ایک پہ عبارت کی تقدیر دے قلنا یا بنی آدم یا بنی آدم اے اولاد دا آدم علیہ السلام اما یاتینکم کراشی تاستا رسول پیغمبران منکم مستاس رجنسنا یقصون علیکم آیاتی چی بیانی پتا سبانی آیاتون زمان پمانی تقا نو چاچی زان بچ کر شرکنا و اسلحا او عمل نیک فلا خوفن علیہم دا سمارش ولداغی فلا خوف علیہم نبیر پاغبانی ولا هم یحزنون او نباغ غم جن کی گی ذری تفسیرون مخ کی ردی ولی شوی اغوص روائے والذین کذبو بی آیاتنا تخویف دے اور اس طرح بشارتنا او دیتو ای ربط التزاد مخ کی بار بار ولی شوی والذین کذبو بی آیاتنا او آکسان چھ در اغجن گنی آیاتنا دمونگا پا جب باندی وستکبرو عنها او لوی کئی داغین پدل باندی دا دوان کی پرق دے نو کذبو بی آیاتنا باللسانی وستکبرو عنها بالقلب مخکم دغا وضاحت ویلے شوی دے دغا پرق دکر شوی دے اولائی کدا کسان اصحاب الناری دا کسان جہنم والدی ور والدی هم فیها خالدون ندیو پاغی کی ہمیشہ ہی ودی کے باغا ہمیشہ ہی فمن اذلو ممن ابترا علی اللہ کذبا او کذبو بی آیاتی زجر دکر کئی ابترا کون کتا ومن اظلم سوک دے ډیر لوی ظالم ممن ابترا علی اللہ دا غچانا چی جوڑی پا اللہ تعالی بانی کذبا درو بنسبت شریکی او الولدی الیہ دا غب کیوائے ہر زیک چی راضی دا خبر او سرکا ولی شی تفسیر جلالین دا غلی کلی سوک دے ډیر لوی ظالم دا غچانا چی جوڑی پا اللہ تعالی بانی درو دروغ سری بنسبت شریکی او الولدی الیہ چی سوکا اللہ تعالیٰ تر شریک نسبت کئی یا اللہ تعالیٰ تا دا ولد نسبت کئی چی دا اللہ نازولے دے دا اللہ تعالیٰ زامن دی وغیرہ وغیرہ یا ملائک بنات اللہ دی او کذبو بی آیاتی یا دروغ جن گنی آیاتون دا اللہ تعالیٰ اولائک ینالہم نصیبہم من الکتاب دی زبان بزان پویا کیا دو توجیحات دی چی دوانو بانی زان پویا کئی ترجمہ اولائک دغ کسان ینالهم او برسیگ دیو تا نصیبهم من الکتاب برخ د دیو لیکل شوی د عمر او د روزی د دیو نه په تقدیر کې دا خلق چې دا کمه د الله تعالی ته نسبت د شرک کوي د شریک کوي یا د الله تعالی کتاب او آیاتونه دروغجن ګڼي ینالهم او برسیگ دیو تا نصیبهم برخه لیکل شوی د دیو چې برخه لیکل شوی د دیو سره د عمر او د روزی پتقدیر چی پتقدیر کی چی کما روزی دیو تلی کلی شوی دا یا پتقدیر کی چی کم عمر دیو تلی کلی شوی دی اغا با دیو پورا کئی خامخا نصیبهم من الکتاب نمراد اغا برخا دا عمر او برخا دا رزق دا چی پتقدیر کی دیو تلی کلی شوی دا اغا با تورسی دا غمانا جی کر کری دا امام قرطبی رحمت اللہ علی نو گو رئی ما کتب لهم نصیبهم من الکتاب امام قرطبی دا سمانا کری دا ما کتب لهم من الرزق والعمر اغا چی لکلی شوی دا دیو دا پارا رزق یا عمر پا تقدیر کی نو که یو سلی کافر ولی نده یو سلی منافق دے دا اللہ تعالی دشمن دے خو آغا تا جی پا تقدیر کی کم عمر لکلی شوی دے او یا کم رزق پتا لکلی شوی دے اغا با ترسی گی خامخا اغا با پورا کئی اولائی کد آغا کسان ینالو هم رسی گی با دیو تا نصیب هم برخا لکلی شوی دے دیو دا عمر او دا روزی پا تقدیر کی حتی اذا جات هم رسولنا تردی پوری چکل راش دیو تا ملائک زمانگا یتوفونه نصاب واخلی دیونا دوی مانا جی کرکڑی دا علماء من الکتاب نمراد من الکتاب نمراد چھ دے کم برخا دا عذاب چھ دا ما انزلا دا انکار پا وجوان نے یا دا ما انزلا دا تکذیب پا وجوان نے دیو تا مقرر شوی دا اغب و تورک لریشی دوی مانا منی پوی نشولے اولائی کدا کسان ینالوهم اوبرسی گی دیو تا نصیبهم اغ برخا لکل شوی دا دیو برخا مقرر شوی دا دیو دا عذاب من الکتابی دا وجی دا انکار کولو دا کتاب دا اللہ تعالی نا دا اللہ دا کتاب او دا اللہ تعالی دا آیاتونو نے چکم انکار کھڑے دے او دا آگے چکم سزا دا نا اغا با دیو تور کلے شی دا غا با تور کلے شی نا دا بیخی دا غا بل الٹا مانا شولا اور دیر خندور اور دیر بہترین مانا دا اولائک دا کسان ینالهم اوبرسی گی دیو تا نصیبهم اغا برخا دا عذاب دا دیو من الکتابی دا وجی دا اتباع نکولو دا کتاب دا اللہ تعالینا دا وجی دا انکار کولو دا کتاب دا اللہ تعالینا دا غیب پا وجوانی چکم عذاب دے اغا با دیو تا ورسی گی حتی اذا جات هم رسولنا تردی پوری کلچ راش دیو تا ملائک زمانگا یتوفونهم نصاب واخلی دیونا نو قالو او بویو تدا ملائک اینما کنتم تدعون من دون اللہ سشوال اغا چی تاسو را بلل پا مصیبتونو کی من دون اللہ سواد اللہ تعالینا دیدک پا عبارت کی تقدیر دے اینما کنتم تدعون من دون اللہ فدعوهم تاسو چی پا دنیا کی دا اللہ تعالینا علاوہ دا چا بندگی کولا اغا سشوال فدعوهم اغیت آواز ورکی چی ستاسو امداد وکی فدعوهم زان لراو بلے دغا ٹکے اوپ کی لکھے نو پا دی آیت پانی بالا پوئے گئے قالونا اوبوئی دغا ذلو عنا ورکشو لغا زمانگنا بس نشترے بس وشہدو علا ان پوسیم او اقرار بو کی دیو پا خلو زاننو باننی انہم کانو کافرین چیقینا او دیو منکر دا توحید اللہ تعالینا کافرین تفسیر سراج المنیر مانا کرے دا اغوئی کافرین پا مانا دا جاہدین وحدانیت اللہ تعالی چو دیو انکار کا ان کی دا توحید دا اللہ تعالیٰ نا بس دیو فخفل زان مانی دا غی اقرارو کی چو منگ دا اللہ تعالیٰ دا توحید نا انکار کاو منگ بیدینو قالت خلو فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار دی آیت کی اس اللہ تعالیٰ ذکر کیا حال دا برزخ اللہ تعالیٰ ذکر کیا دی آیت کی دو توجیحات دی زان وپ دی آیت پہ نپویا کی یو دا ادخلو فی اممین دا خطاب دے ارواحو تا دا کافرانو دا مشرکانو او چاچی دا قرآن دا نظام خلاف کرے دے دا غی ارواحو تا دا خطاب اکرلش نو دا دین مراد حالت دا برزختی مراد دے دا مرگ نباد دا دیو دا ارواحو تا دا خطاب اکرلش نو ترجمہ دا سکوئے یو قول سشو ادخلو فی اممین دا خطاب دے ارواحو تا نو دا حال دا برزخ دیگر کئی قال ابوی اللہ تعالی ادل دیو ارواحو تا واللہ تعالی وید دی مشرکانو دا بیدین خلقو تا یتوفونهم سایت واخست کنا نو قال ابوی اللہ تعالی ادخلو فی اممین دا دیو ارواحو تا باوی داخل شای پاگڑلو کی قد خلت من قبلکم چی دیر شوی دی مخ کیستا سنا من الجن والانس دا پیریانو دا انسانانو نا دا غید ارواحو سر یوزے شئے دویم قول لهم پسرین دارے تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی وی دا خطاب دے مشرکان تا او دا حال دا قیامت اللہ تعالی ذکر کیا دویم توجیہ دا حال دا قیامت اللہ تعالی ذکر کیا او خطاب دے مشرکان تا نمانا دا شولا قال او بوی اللہ تعالی پا میدان محشر کی مشرکان و بیدین و خلق تا بوی ادخلو پی او ممن داخل شی پا اغا امتون کی قد خلط من قبلکم چی تیر شوی امخ کی استاسونا من الجن والانسی دا پیریان و دا انسانانونا زئی ہر سوک بر خپل ملگری سره یو ذکر لیشی مشرک د مشرک سره کافر د کافر سره زناکار د زناکار سره او مرتد بر مرتد سره زندیق بر زندیق سره جاسوس بر جاسوس سره الله بو توی چې ستاسو مخ کې و پیریانو په انسانانو کې ستاسو په شان د کې خنجران چې تیر شوی و زئی دا غی سره اوس یو ځای شي دا غو په هر یو سړی خپل خپل ډلې تلار شي منافق دے نو آغا دے منافق سر یو جیشی نو دا بوتو ویلیشی پورت دا قیامت بانے خطاب دے مشرکانو کافرانو بیدینو تا او حال دا ورزی دا قیامت اللہ تعالی ذکر کرے دا میدان محشر دو توجیحات چولا تفسیر سراج المنیر دا ذکر کردی اگو یوم القیامة قال او بوئی اللہ تعالی ادخلو پی اممین داخل شی پا غڑلو کی قد خلط من قبلکم چی تیر شوی مخ کی ستاسونا من الجن والانسی دا پیریانو دا انسانانونا فی ناری پا اور کی زی ہر سر خپل خپل خواہ تلار شی دا خپل مرگری خواہ تلار شی کل ما دخلت امتن کل چی داخل شی وڈلا جہنم تا لعنت اختها نو لعنت بکی پا ملگر خپل باننے حتی عزت دار کوفیها جمیعن تردی پوری چی ٹول یوزی شی پاگی کی جمیعن ٹول عزت دار کو یوزے شی پیہا فاغی کی جمیع انٹول دے دے کس مطلب دے کل ما دخلت امت لعنت اختہا کل چی داخل شی وڈل جہنم تانو لعنت بوئی اختہا پا خور داغی باننے خور پا کم دے کی دے نو تاست اماویل چی دے دے کی دے دین مراد سرے ملگری تی مراد دی لعنت بوئی پا ملگر و قلو باننے تفسیر المراغیو اگوری اغور تا بہترین راہنمائیو کی اغا وی اختها فی الدینی دا دین مراد چی دے اغا ملگرتیا دا پی الدینی والملتی دا دین مراد اغا ملگرتیا دا پا ملتا و پا دین کی دا طول دنیا جمہوریان دا با یوزشی نو دغتی مراد دے اغا دغسی ہندوان اغا با یوزشی لعنت اختها نو اغا کرم چی اغا مخ که جہنم تا تلی دی دا ورستانیو تا نور واروا چی پا یو بلبانی دا پاس اوڑی راوڑی پا دی جہنم کی پا یو بلبانی بلعنت ویا حتی عزت دار کو پیہا تردی پوری یو دیشی پیہا پاگی کی جمیع انٹول قالت اخراہم لی اولاہم وس داغا وس آغا لعنت کم دے اغباس مباحث سدا داغی تفصیل اس دا ذکر کی اولاہم اخراہم پا دے آیاتون کی رازی نو دا اولاہم نو مراد چھرے اغا متبوعین تی مراد دی مخکینی او دا اخراہم نو مراد چھرے اتباع تی مراد دی نو دا کشرانو دا مشرانو با پا جہنم کی ریو بر سر جا خو لانجا شروع شولا اسو تا غکی دے قالت او بوائی اخراهم اتباع داغی ارستانی داغی موریدان پاوجیان ایسای والا لی اخراهم پلو مطبوعینو تا چا آغا مخکینی دی نو پاوجیان و پولیس و ایسای آغا بخپلو دی ما داغتا باوی دی خپلو داغتا دی غٹو غٹو وزیرانو تا دی خپلو افسرانو تا باوی بلد سی وای د پاکستان چې کومه حکمرانان دي او کوم وزیران دي نو اخراهم دا اتباع دي او د دیو نیکونو سوق دي لی اولاهم هغه متبوعین چې هغه امریکا ده هغه برتانیا ده غټ غټ کافران دي هغه ته وای ربنا ای رب زمونږه ها اولای ازلونا دی خلق مونږه بلاری کړي او فاتهم عذابا ضعفا فی النار نو ورکه دیو ته عذاب د چند اورنه دا کشران با دسی وی اللہ تعالی تا چی مون خود دیو گمراہ کریو مون تا خود دی خلق ویل چی تاسو دسی وکی دسی وکی وسنن سوا دا پولیس و پوجان سوی یارا وی مون خود مجبور ویو بس مون تا دا افسران وی چی دسی وکی و دسی وکی نو دا کشران با وی اللہ تعالی تری مشران تا دو چن عذاب ورکی مون خود دیو گمراہ کریو نو جمہوریان چوک چی با جمہورت کری اغه بو چې الله تعالی دا غټ غټ مولیان چې دا تبا برباد ک مونږ ته دیو دا خبره کړی و چې بس راشد جمهوریت او بیا او د سنم کوي او غسل مت کوي او بیا او چې دوه رکعات مونږ هم کوي مونږ ته خو دی ویلو چې دا کار کوي نو قال او بی اللہ تعالی لکل زعفن دا ہر یو دا پارا دو چن عذاب دے ولیکن لا تعلمون لیکن تاسو نپوئے گئی پسبانی نپوئے گئی تفسیر جلالین تور شیغر توی لا تعلمون ما لکل فریقین چی دا ہر ڈلی دا پارا سمر عذاب دے نو تاسو پا غیبانی نپوئے گئی دا ہر چار پارا دو چن دے دا اتباع دا پارا ہم دو چند دے او دری متبعین دا پارا ہم دو چند دے ولیکن لا تعلمون لیکن تاسو نپوئے گئی ما لکل فریق چی دا ہر ڈلی دا پارا کم سزا دا اغیبان اغبل پویا ندے اللہ تعالی نور دس عذاب دے ہوتا ہر یو دا پارا دو چند دے تبایی دا وقالت اولاهما اوبوئی مشران دے دیو لی اخراهم کشرانو تا اولاهم نو مراد پیران دی اخراهم نو مراد مریدان دی نو اولاهم نو مراد چرے اغو استادان او شیخان دی اخراهم نو مراد چرے داغی شاگردان او کشران دی اولاهم نو مراد چرے افسران دی امریکا دا او اخراهم نو مراد چرے داغ نور مرتدین او زندیقان دی اغبو تسوی فما کان لکم علینا من پس دی نشتر استاسو را پارا پا امانی سا غروالے دا مشران بوتوی چی تدسی اللہ تاوی چی دل دوچان عذاب ورکا نوری تس زمان غورای ولی که ما تال دعوت در کرده دا گمراهی نو تا خوام چره بی دلیل پا مفسر روانوی بی دلیل پا مفسر روانوی پا ذوق العذاب او که تا ما تس تخپی تا حایف راوڑی نو ما دلتن خاگانی در که ولی تا زمان خواد را تلی لنگری ما شالان کرده وی و تا غیط ناسوی و خورده بری خوڑلی و قلار بی نو مال خودی اسی نده کرده مال چری مسلمان وجلی ده مال چری طالب شهید کرده ده مال چری جماعت فران کرده ده پا تنخواه ده کرده ده مستاخ ما بانی سه غراوالی سه احسان نیشتره چه تا اللہ تاوی چه دل دوچان عذاب ورکو مال کم را کوا مستاخ ما بانی سه غراوالی نیشتره چه تا اللہ تعالی ترسوه داو پا خپل میند که پا جهنم که پا دی لانجبان دی پا ذوق العذاب آنو وسکی عذاب پا ما کان لکم نیشتره استاد دو پارا علینا پا امانی پا من فضل سه احسان و غراوالی پا ذوق العذاب آنو وسکی عذاب بما کنتم تکسیبون پا سبب دا اغا عملون مانی جی تاسو کول تاسو کم اعمال کول نبس دا غی سزا وسو سکی ان اللذین کذبوا بی آیاتنا واستکبروا عنها دی آیات کی مخ کی آیات کی اللہ تعالی ویلل چی دیو جہنم تلاڑل وس اللہ تعالی ذکر کئی پدی آیاتونو کی چی دیو دا جنت نا محروم دی بس مخ کی ویل چی جہنم تلاڑل وسوی دا جنت نا محروم دی یعنی پا بلزے کی ندی دا بلکی دا جنت نا محروم دی و جہنم تلاڑل ان الذين كذبوا باياتنا يقينا كسان چې دروغجن غني آیاتونه زمونږه بل لسانی هغه سره وای ګوره چې یو ظلم په قران باندې جبه صحیح را واغختله کله کله یو ځکه ترجمه رسی چې ګران نه سړی و چې وس دین هغه آسان وری نه کیږي خدا ګران هم زده کیږي خو په آسان باندې به با الفاظ دیگر په غلطه باندې د خلکو جبه غختي نو بس هغه شندګز د کړی پا دی گران بانی چی اوزل دی جب واغختل با الفاظی دیگر پا صحیح ترجمه بندی جب واغختل دو دریز دل پینزه دل دی ویلل بس چره بیا پا تاسان شی ان اللذین کذبوا بی آیاتنا یقیننا کسان چی در اغجن گنی آیاتون دو منگا پا جب باندی واستکبرو عنها و زان لوی گنی داغین پدل باندی دیده پا عبارت کی تقدیر دی پلم یؤمنو بیها نو چی کل پا جب بانی داغی تکذیب کئی او پزل بانی داغی نو تکبر کئی نو ایمان پی نی راوڑی ایمان پی نراوڑی نو لا تفتح لهم ابواب السمائی کولاو بنشی داغی ارواح تا دروازی دا اسمان ولا یدخلون الجنت او داخلی داخل بنشی دیو جنت تا حتی لجل جملو تردی پوری چو ورنن وزی اخ فی سمی الخیاتی پا غستنی پسوم دا ستنکی دستنی پا سوام کی چی اوخ ورنن وزی اللہ وی دیو با جنت تالا لرشی نو دا اوخ پستا پا دا دستنی پا سوام کی اوخ کل ورنن وطلشی دیتوی تعلیق بالمحال دا نشی کی دلی لا تفتح لهم تفسیر المراغزی کرکڑی دی لا تفتح لی ارواحهم اذا خرجت من اجسادهم کل چیر دیو دا بدنون دا روحون اوزی نو دا اسمان دروازی باغی تکولاو نشی دا اسمان دروازی باغی تکولاو نشی پا حدیث مبارکو کراغلی دی چھو دا مومن مسلمان دا مومن مسلمان اعمالو تا دروازی کولاوی گی دا اسمان او برزی علیین تا اللہ تعالی قبلی نو دا غسی کل چھو مومن مسلمان نا ساواخ استلیشی اغم ملائک برا ورس علیین تا او حدیث کراغلی دی کله چې کافر روح دروازې د اسمان ته وخی جوړ شي نو واپس کته سجین ترا گزار کړي شي او داو ته ویل شي اے نفسی خبیثه اے خبیث نفسا اے پلیت روحا نو د اسمان دروازې ته وخی جوړ شي ملائکه ته وخی جوړ روحا او دا غزین بیا کته را گزار کړي سجین ته او داو ته وی چې اے پلیت روحا اے پلیت روحا اے خبیث روحا درا گزار کړي اللہ تعالیٰ دی منگا و تاثر دغا حال نبچو ساتھی لا تفتح لهم لا تفتح لی ارواحهم کپرابا ننستلشی دا غوی روحون تا ابواب سمای دروازی دا اسمان ولا یدخلون الجنت و داخل بنشی دیو جنت تا حتی یلی جل جمل و تردی پوری چو ورنن وزی اوخ فی سمی الخیاتی پا غصوم دستن کی نتاست ماویل چی دیتا وی تعلیق بالمحال دا ستنی پا سوام کی اوخ نشی ورننا و تلے نو دیو جنت تم نشی تلے مانا دا شولا دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے تفسیر سراج المنیر ذکر کردے دے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلی پختنا وکلا انہو سوئلا عن الجملی وی دا جمل ستا وی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تے ویل اگو تڑی رخ خبر وکلا وی زوج ناقتی وی دا دا اوخی خاون تا وی یو سړی راغی د عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپوس کوي دی آیات کې الله تعالیٰ وی چې دا کافران با جنت ته تر هغه پورې نشي تلی چې اوخ ورننه وځي د ستنې په سوام کې وی دا اوخ څه ته وی هغه ورته ویل وی زوج الناقتی د اوخې خاوند ته دغه وی اوخ وی نو د دې څه مطلب دی نو دا علماء ذکر کړی دی استجهالا للسائل چې ته دومره جاهل یې ته په دې باندې نه پوهېږې چې لکه اوخ اوس څه ته وی نو معنی دی دی که دا اوخ معنی مراد تا او دغا معنی صحیح دا او دغا حقیقی معنی دا دا زکا وایو چه بعض علماء ذکر کردی دی وی جمل چه دی دغا تا ویلے کیگی اغا پیڑ رسی تا ویلے کیگی پا غیبا نکشتی او جازون تلا لے کیگی دا سمندر پا غالا بانی و تاس تلی لانچو نی دا کم کشتی چی بدی پسی او غٹ پڑی کل چی سیر تا بوزی اخیر تا بیای ود رای نو دسی پا دی یا یو تیگه ای غطه یا یو غطه یا یو ونه یا یو لیو سشید اغا کلی بیا اغا رسی راولی پا اغی پره و تلی چلکه دا او بکڑی ریشن چدا وی نسی اغی تا لکی گی جمل نو ای بازی اغا مانا اغیستی دا نو عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چی اغا سڑی تا وی للا وی تا اوخ نپی جانی وی دا اوخی خاون تا وی زوج ناقتی اغا دا اوخی خاون تا وی کنن دا اغا مانا تی مراد دا چرت بلا مانا تی وان اخلی تفسیر سراج المنیر دا ذکر کردی دی وکذالک نجی المجرمین او دا سی سزا ورکو منگا مجرمانو تا لهم من جہنم تخوی پی اخروی دا قیامت یرا اللہ تعالی بیانی لهم من جہنم ردیو دا پارا بید جہنم نامی حادن تلایانی من فوقیم او دا پاس ردیو نبا غواشن بلستنی دا اوری اعازن اللہ منہو اللہ تعالی تی منگا تاس بچو ساتی اللہ وی دا جہنمیانو لاندی تلایانی بستری دا هم د جهنم اور دے او د پاسه بلستن چره هغه هم د جهنم اور دے الله تعالی تی مونږ ته سبچ وکذالک نجی ظالمین او دغه سی صدا ور کو مونږه ظالمانو ته ولذین امنو بشارت دے مؤمنان مسلمانانو ته ولذین امنو اکسان چی ایمان راوړی دی او عمل صالحات او عملونه کړی دی نیک په طریقه پیغمبر باندې لا نکلف نفسا الا وسعها دته جمله معترضه او ترغیب دے ایمان او عمل صالح ته دا ایمان او عمل صالح ستاسو د وس نه بار نه دی خدای مو به خدا وکي دا ایمان او عمل صالح وکي دا په قران کې بار بار الله ول ذکر کوي الله په دې باندې خو پویده کنه چې بعضی خلک چې هغه به د الله په لار کې jihad نه کوي ډیر خلک دې څه وي زما وس نشته دی یاره زما وس وې کنه نو زوم jihad ته لرم خو وس دې نشته رې سم معنی ده سترګې لړندې دي اغیت اللہ بے وس ویل قرآن کی شلیتا اغیت اللہ تعالیٰ بیا دغه ویل معذور ویل یا بل یو دسی دسی مرستیاری د چله کبی خیره کټ نه شي پاسې دل نه پلاس او خپو باندې روغ دے پ د سترګو باندې روغ دے نور لیوانه نه دے دماغ صحیح دی بس وی وس منیستر یاره jihad د نشم تله نو نعوذ باللہ من ذالک د دی خبر یو مطلب دار چې الله تعالی په موږ باندې هغه احکام پرس کړی دي چې هغه زموږ په وس کې نشته دی دا خپل الله تعالی باندې اعتراض دی که دې معنی باندې څوک دا وایي چې زما jihad وس نشته دی زه نشم تیر از ما له وس نه بار دی نو تاسو په کتابونو کې ویلي تکلیف ما لا یطاق الله تعالی په شریعت کې نه دی مقرر کړی لا یکلف الله نفسا الا وسعها لا نکلف نفسا تکلیف نور کومنگا هیڅ یو نفس تا الا وسعها مگر په قدر د وس دا غی باندې یعنی دا نیک اعمال ستاسو په وس کې دی الله زکه مقرر کړی دی اولائک اصحاب الجنه دا کسان جنت ولدی هم فیها خالدون دی او پای کې همیشی ونزعنا ما فی صدور من غل دا عتب دی په ما قبل باندې په جنت کې خو مختلف درجات دی نو سوال او جواب آیا پا جنت کی چیر چا غٹ درجاتی نو اغلان دی درجو والا بر دی غٹ و درجات وارا سر کلی کنی بکی کنا کئی بغض بکی کنا حسد بکی داغی سر کنا اللہ تعالی وینا پا جنت کی دیو بل سر غل کنی نشتر اغا خبر نشتر چی دا پا دی بل پا دی درجو بانی خفا دی دا سی بنی و نزعنا ما پی صدوریهم او او با سبنگا اغا سوچ پسنو دیو کنی من غلین خبگان او کنی تجری من تحت ملنہارو بائی گی بلان دی بنگلو دا غین والی وقالو الحمدللہ اللذی او ابوئی دا جنتیان سپتونا دا خدای توب اللہ تعالی لردی حق ذات دے حدانا لحاظا چراوی رسول منگا دی زیتا حدانا لحاظا چراوی رسول منگا دی زیتا دی زیتا منگا راو رسولو یا دویم مانا جی کر کھڑی دا تفسیر جلالین کولی مانا ہی کھڑی دا وی حدانا لحاظا سری سمانا دا چی توفیق را کڑے مونگتا دا اغا عمل حدانا لحاظا توفیق را کڑے مونگتا دا اغا عمل چی دای بدل دا حدانا لحاظا حدانا العمل اللذی حاظا جزاؤو چی مونگتے توفیق را کڑے دا اغا عمل چی دا داغی بدل دا دا اللہ ستائینی دی پس بان دی چی اللہ تلا مونگتا توفیق را کڑے العمل الذي هذا جزاؤه دا اغا عمل توفیق را کړو چې دا جنت داغي بدله ده دا الله صفت په بده باندې بیانې وما كنا لنهتدي او نشو مونږه را رسیدلې لولا ان هدانا الله کچرته نه را رسولې مونږه الله تعالی کدي جنت ته مونږه الله نه را رسولې نو مونږ به نشو را رسیدلې په خپل عمل باندې مونږ نشو را رسیدلې خو که الله تعالی مونږ نه را رسولې لقد جاءت رسول ربنا بالحق اس دا سبب دا جنت ذکر کیا یقینا راغلیو پیغمبران در رب زمونگا بالحق پا حق بیان سرا نو اغا منگا منلیو نو پا دیو جبانی منگ جنت تراغللو ونود وان تلکم الجنت و آواز با اکلشی شدق جنت دے ورستموها درکلش تاسو تا بما کنتم تعملون پا وجد اغا عملون بانی جی تاسو کول آواز باوشی چدا اغا جنت دے جب استاسو عملون کول داغی پا وجبانی تاس تراغ جنت در کلیشو او رستو موها چو تاس تاغ در کلیشو دا او رستو موها دی که ولی ولی شوید مپسرین دلی کلی دی او رستو موها ولی شوید مراد دا دینا استحقاق دی خو دا دیو تا میلاو شو پشاند میراس بندی چی اغا حق دا وارس دی دا دیو جن تعبیر پا دی بانی شوید حدیث بر طوی مسباقی کی دا موضوع خلاص شي اور استمو حمانه دار چی په حدیث کې راغلی دی او گد حدیث ته تفسیر المراغی هغه حدیث ذکر کړی دی وای دا هر یو مؤمن مسلمان دا هر یو چا د پاره ما منکم من احدین الا ولہ منزلانی منزلن فی الجنتی و منزلن فی النار وای دا هر یو تن د پاره دا هر یو انسان او د پیری د پاره الله په جنت کې هم دې تیار کړی دی په جهنم کې هم تیار کړی دی ولی کدا نیک اعمالو کی جنت ته بځي نو چې دا کله دا نیک اعمال وکي او دا جنت ته لاړ شي نو دا هر چا لپاره منزل د جنت هم دی او منزل د جهنم هم تیار دی نو څوک چې جهنم ته لاړ شي نو په دائمی جهنم ته بتللو باندې نو د ده آغا د جنت آغا ایسا آغا بلتا پا میراس کی پاتی شولا دا دست دل که میراس کی جاغتا پاتی شوی او گد حدیث ده دیر مزیدار حدیث ده خوال پاز دیر زیاد توگده دی وی پا ایزا ماتا پا دخل النار و ورسا اهل الجنت منزله پا ذالک قوله تعالی اولائک هم الوارسون تلک الجنت اللتی اورستموها بما کنتم تعملون دا آغا جنت ده مب خبر وانی پوی نشولی یو کس دے داغی پا دو زے کی زے دے یو پا جنت کی رے و بل پا جہنم کی رے وسا دے یو کس پر جنت کیم زیشتا رے و پا دے جہنم کیم زیشتا دے صحیح دا وسا یو سلے دے اگا صرف جہنم تلار دا اگا جنت اگا زے چو اگا بل تمیلاو شو دا دست دے لکا سرنگی چی دا وارس حقی دا یو چا پا جیداد کی پا یوسی کی دته داده سه میلاو شو لکه دای چې وارث تیر دی اغبل جهنم تلاړ او دا جنت تلاړ دا غبل یو برخه واغستله دا هر چا د پاره په جنت کې مزشتره په جهنم کې مزشتره نو هر یو کس خو جنت او جهنم ته نشي تللی کنه خو سه جهنم ته چلاړل دا غو اغه زه په جنت کې پاتې شو اغه نور ته دا دسته لکه میراث دغه تفسیر دی د حدیث تلک الجنۃ التی دا جنت دے اور استموها چ در کله شتا سو دا بما کنتم تعملون پاغاملون منی پوجہ دا ہغا ملون من جتا سو کول دی دے کیو واٹ سوال لے او دا پا قران کی پڈی رزوین کی ودا راضی تا سو تا نو سوال بانی مزان پوی کی جواب بانی مزان پوی کی سوال دی دے کی دا دے اللہ تعالی وی بما کنتم تعملون تاسو جنت تلاڑے استاسو دا عملون پوجہ باندی اولان کی صحیح حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پتاسو کی ہیچی او تن نشترے چاگا پا خپل عمل بانی جنت تلارشی در اللہ تعالی پیغمبر وی ہیچ سوک دا سی نشترے چاگا پا جنت تلارشی پا خپل عمل باندی صحابہ و نبی علیہ السلام تویل اید اللہ تعالی پیغمبر ولا انت یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبر تم پا خپل عمل بانی با جنت تنشت للے نبی علیہ السلام تویل نا ولكن اي يتغمدني الله برحمه منه وفضل كلاما پخپل مهربانی کراون غڑی نو زخپل مهربانی په وجبانی به الله تعالی ما جنت ته بوزي نو سوال باندې پوه شولې دی آیات کې الله تعالی وایي چې جنتیان چې جنت ته دین پخپل عمل بزي او په حدیث کې راغلی دی چې هیڅ یو څوک پخپل عمل باندې جنت ته نشي تللی ان تر دې پورې نبی رسول الله زم پخپل عمل باندې جنت ته نشم تللی البتہ کپ ما بنی اللہ مہربانی کی نو جنت تلار شم نور دے سے مطلب دے نو تاس بداغی جواب ذکر کئی یو قول لم پسرین دارے دے جنت دتلو پارا دو اسباب دی یو باطنی سبب دے او بل سبب ظاہری دے یو باطنی سبب دے او دویم سبب ظاہری دے نو پا حدیث کی جی ذکر شوی دی نو آغا سبب باطنی ذکر شوی دے او بما کنتم تعملون چیزی کر شوی دے نو دا سبب ظاہری دے دا جنت دا تلو دا پار دو اسباب شو یو سبب ظاہری شو دویم سبب باطنی شو نو پا حدیث کی سبب باطنی ذکر شوی دے چاگا دا اللہ تعالی مہربانی دا او پا قرآن کی آگا سبب ظاہری ذکر شوی دے چاگا اعمال دی بس کل جواب شو بس خبر اخلاص شو تضاد نیست رہے پا قرآن و پا حدیث کی ریو بل سر تضاد تا سرا والے یو سبب ظاہری شو دویم سبب باطنی شو دویم قول دا تفسیر سراج المنیر ذکر کرے دے دیر بہترین اور دیر کلی خبر آغا ذکر کرے دے اغوی یو جنت تا داخلی دل دی او یو پا جنت کی منازل دی پا جنت کی درجات دی پا درجات پا جنت کی دا اللہ تعالی نعمتون دی نو جنت حاصلی کی پا رحمت دا اللہ تعالی بننی اغد ذکر کړی دی تفسیر خازین هم دغه عبارت ذکر کړی دی بیخی دغه الفاظ دی ان دخول الجنه برحمت الله تعالی جنت تتل داد الله تعالی په مهربانی باندې دی و انقسام المنازل والدرجات بالاعمال او بیا په جنت کې درجات او منازل او د الله تعالی نعمتونه هغه بیا په سبا باندې په اعمال باندې دی نو هیڅ یو تن جنت ته په خپل عمل باندې نشي تللی هغه حدیث په خپل ځای باندې صحیح شو هغه صحیح حدیث دی نبی علیہ السلام ویل چې صحابه ته ولا انت یا رسول الله اذا الله پیغمبر تم په خپل عمل باندې جنت ته نشي تللی نبی علیہ السلام ته ویل نه ولیکن ای تغمدنی الله برحمت منه وفضل نو جنت ته تلل د هر چا هغه د الله تعالی په مهربانی باندې دی و انقسام المنازل والدرجات بالاعمال او بیا په جنت کې درجات او منازل او نعمتونه حاصلې دل هغه بیا په نیکو اعمالو باندې دي په نیکو اعمالو باندې دي نو ټول جنتیان خو یو شان دي کینه دي پای کې درجات دي په یو حدیث کې راغلی دي الله تعالی سل درجه په جنت کې تیار کړی دي مجاهدینو لپاره او د یوې درجې نه تر د بلې درجې پورې دومره فاصله ده لکه د ځمکې او د اسمان د ځمکې او د اسمان او په حدیثو مبارکو کې راغلی دي وې د لاندې درجو والا خلک به پری جنت کی اعلی درجو والا او تداسی ګوري لکه د اسمان ستوري لکه مونږ چې اسمان ته ګورو ستوري پکینو د دې درجات به دومره اوچتی دا هر چا درجه خو شاند کنه ده دا دویم جواب شو د دین علاوه نور ډیر څه جوابونه چې په سرینو ذکر کړی دي بس دا دوه جوابونه زده کوي په هر ځای کې په قران کې دغه وکي بس آسان به یو ځای وای بل ځای وای بل ځای وای بس یو څو ظلم وای بس دا تاسو ته بیا یاد شي. تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی او دغسې تفسیر خازن هم د هغې وضاحت ذکر کړی دی. ونودو عن تلکم الجنت آواز به وکړلی شي چې دغه جنت دی اورستموها درکړلی شو تاسو ته بما کنتم تعملون په وجه د هغه عملون باندې چې تاسو کول. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. نداگانی ذکر کی گئی اس نداگانی د قیامت په نمونه کې یو نوم دی یوم التناد پاره کې چغې دي پاره کې یو بل ته आवाजونه دي. دغه سي د قیامت په ورځو کې د قیامت په نمونه کې یو نوم دی یوم الاذان دی ځکه یو بل د پای کې اعلانونه کی یو بل د پای کې आवाजونه کیږي. د دې آیات نه منادات شروع کیږي په څلورو طریقو باندې. هر یو آیات کې ورته دا وایم او تاسو ته په خپل پته لګي دا ندا د چا ده او چاته ده دا ندا چاته ده او د چا ندا ده هغه په آیات کې خپل معلومیږي. څلور نداګانې ذکر کی علماو ذکر کړی دي. امام طاووس رحمۃ اللہ علیہ یو ځل هشام ابن عبد الملک ته دا بادشاہ هغه ته یو خبر وکړله وی اتق الله واحذر یوم الاذان د الله تعالی نه ویریږه ځان کې تقوا فریضګاری پیدا کا واحذر یوم الاذان یوم التنادی وی هغه ورځ نه ویریږه چې په هغه کې یو بل ته آوازونه کیږي وی د هغه ورځ نه ویریږه بادشاهان خوسم د الله نه یریږي ناغو تدا ٹکے ہوا ہے وی اتق اللہ واحذر یوم الاذان امام طاووس رحمۃ اللہ علیہ تداویل نو هشام ابن عبد الملک تویل وی دا یوم الاذان او یوم التنادی وی دا پکی لا سشے دے چیز دا آگی نو یری گبا نو امام طاووس رحمۃ اللہ علیہ تویل لن وی دا قیام دا آیات او تول وسط ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا دا آیاتون یو تول وسل ودا یوم الاذان خود قیامت فرض ده کنه تا تل اوسم پته نشته ردی. نو هشام ابن عبد الملک بادشاہ هغه پر یو تو غردید به هوش شو کله چې په هوش کې راغی ډیر وخت بعد په هوش کې راغی نو امام طاووس رحمت الله علیه ته دا خبره وکړه. امام طاووس رحمت الله علیه ته دا خبره وکړه وی هذا ذل الصفتی په کیف ذل المعاینه وی دا خو تا ته ما صرف هغه صفت بیان کړه چې په قرآن کې د صفت درې ورځې ذکر شوی دی داسې آواز به وشي داسې به وشي داسې به وشي وی بیا چې انسان په خپلو سترګو باندې هلته کې ویني د هغې به څه حالت وي چې ته بې هوشه کیږي صرف مې ته هغه آیات ووایو ته بې هوشه شولې نو چې تا هغه ورځ په هغه ورځ کې بیا د الله مخې ته ولاړې او دا آوازونه پکې کیږي وی بیا به هغه ورځ هغه بیا څنګه ورځي نو دا حالت الله تعالی ذکر کین سلور منادات دا بیانیږي. ونادى اصحاب الجنه دا اولنۍ ندا ده ندا د جنت والو د جهنم والو ته او مقصد پدی کی تخویف اخروی دي دا اولنۍ ندا شوله. ونادى اصحاب الجنه اواز به کی جنت والا اصحاب النار جهنم والو ته ان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا ان قد وجد ان قد وجدنا چی قینن مندلی دی مونگا ما وعد ربنا ما حق جنت وعد ربنا چی وعدای کڑی وزمونگ سر رب زمونگا حقا حقا وجدنا مندلی دی مونگا ما وعد ربنا اغا سو چی وعدای کڑی وزمونگ سر رب زمونگا حقا یقینی رشتیا. تفسیر جلالین لکری دی ما وعد ربنا حقا من الثوابی کم اجر او ثواب چې الله تعالی مونږ ته راکاو بس هغه مونږ ته الله تعالی راکاو. په هل وجدتم ما وعد ربکم نو آیا اومند تاسو هغه چیز چې وعده کړی و تاسو سره رب تاسو. تفسیر جلالین یعنی من العذاب یا النار هغه جهنم تاسو اومند کنه مونږ سره چې الله کوم لوس کړی نو مونږ هغه اومند یعنی جنت ته راغلل. قالوا ابوی دا جهنمیان نعم او بالکل مونږه ماغه جهنم تراغلی چې الله تعالی زمونږ سره وعده کړی و. فاذن مؤذنون نو اعلان به کی اعلان کوون کې بینهم د یو فمن کې اللعنه الله علی الظالمین چې لعنت د الله تعالی دی په ظالمانو باندې اعلان کوون کې به اعلان وکي هغه ظالمان چې د الله حق الله تنو ورکړي د الله سره شرک کړي وسوک دی الذین دا تفسیر دی د ظلم د پاره الذين يسدون عن سبيل الله دا کسان دي چې منکې خلق د دین د الله تعالی نه وي بغونه عوجا او لټي د الله تعالی فلار کی کوګواله څو تفسیرونه می تکړي ويبغونها عوجا درې تفسیرونه می تکړي حواله می ارتویلی اقبر اوړي دې دې کې ولي کوي یاد کوي بس خبر اخلاص ده وهم بالاخره کافرون او دیو د اخرت نه منکر بس نو دغه صدا شوله وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی دا اعراف والا ذکر حجاب دیتا سور ملے شوید سورۃ الحدید دیار لسم آیت کی براشی باطنہ فیہ الرحمۃ و ظاہرہ من قبلہ العذاب دا سور دے دیوال تم ولے کی گی حجاب تم ولے کی گی او اعراف متولے کی گی دا اعراف والا دونی دا گانی اللہ تعالی ذکر کئی اول ندا جنت والاوتا او دویما ندا جہنم والاوتا دا دو ندا گانی شولی نو یو ندا مخ کی ذکر شولی دو دا شولی دری شولی او یو ندا ورست راجی و بینهما او پمیندر ادوانو کی پمیند جنت او دا جہنم کی حجابن پردہ دا وعلى الاعراف او پوچت زید دغه حجاب او د پردی باندې رجال سکسان دی یعرفونا فی جنبا کلم بسیماهم هر یو لرا پنه خدا غی باندې اعراف ول سوک دی تاسو یو ګورې تفسیرونو کې ځان ستړی کړی دی زه تاسو ته کم تفسیر خبره وکم خو تاسو یو ګورې تقریبا لس اقوال لس تفسیرونه او پسیرین د دې ذکر کړی دی چې اعراف ول دا سوک دی زبر تاسو ته ویم چې هغه ټول پریک دی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا اعراف والا پبارک حدیث مرفوع ذکر کھڑے دے نہ اصح تفسیر اغد چر قرآن تفسیر پہ قرآن بنی وشی دویم تفسیر بیا اغد چر قرآن تفسیر پہ احادیث بانی وشی نہ ہر کر چب کے حدیث شتر تفسیر نہ بیا اللہ سو تفسیر تو نور سے ضرورت دے خبر اخلاص کہ حدیث پورا دے بس امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کھڑی دی وی اعراف والا اغ خلق دی چی دا غی نیک اعمال او بد اعمال برابر شوی نیک اعمال او تلیلی شول او بد اعمال دا دوانا برابر شول نپی اغا نیک اعمال درانا شول چی جنت تلال شی او نی اغا بد اعمال سپک شول چی جہنم تلال شی نوس دا جنت او دا جہنم پا مینز کی وی دا یو سو وقت پوری وی اللہ تعالی بی ایسار کی او بیا و اللہ تعالی بولا بیا جنت ور کی جنت تا ولاړ شي امام ابن کثیر د روایت ذکر کړی دی هغه مرفوع حدیث ته بس صحیح دی نو نور تفسیر ته ضرورت هم پکې پاتې نشو او که نور ګوره ان تاسو ته ماویل چې لس تفسیرونه په دې کې مفسرین ذکر کړی دی یعرفون کلا بسیماهم دې ځوانی ممزان پوی کوي وعلى الاعراف او پوچت زید هغه حجاب او دا اغه پردی باندې رجال ان سکسان دی یعرفون پی جنبا کلم بسیماهم هر یو لرا پنه خدا غی باندې د کلن مراد سره او سیمان مراد څه شه نو تفسیر جلالین لیکلی دی کلم بسیماهم یعنی من اهل الجنه والنار دا اعراف علبا جنت والو ته ګورین دا غی بخپل نه خي او پاغي باندې به اغه ته به ګوري نو جهنم والاو تا چه گورین دا غیب اخپل علامات او نخی دا جنت والا اخپل علامات دی او دا جهنم والا اخپل علامات دی پا احادیث و مبارکو کرا غلی دی چه دا جنت والا نخی اغسه دی سپین مخونه بی لاسونه خپی مخونه دا بی سپین وی او جهنم والا نخی داری چه اغب تورمخی زیرستر گی بی شرمیدلی و رسوا بی دا د هر یو نخی دی ونا دا اصحاب الجنتی وواز با اوکی دا اعراف والا جنت والا اوتا ان سلام علیکم سلام دی پتا سبان دی ان سلام علیکم دو معنی دی یا مراد دا سلام نا سلام التحیه دا السلام علیکم تا سلام التحیتی مراد دا دو معنی ان سلام علیکم نو دا په معنا د سلامتی ا د او پتا سو باندې دا اور د جهنم نه او د ټولو آفتونو نه سلامتی ا د پتا سو باندې د جهنم نه بچی او پتا سو باندې سلامتی ا د الله تعالی دا لم يدخلوها نبی داخل شوی دغه اعراف والا جنت تا او هم یتمعون او دیو و تملری په داخلي دلو دغه کی جنت تا او هم یتمعون فی دخولها تفسیر جلالین وی بس جنت والا سر بلگی خبر یو کی وی سلام به تو کی نو دیو پخپل لا انتظار کی جنت تا ورغلی ندی خود تملری دی الله تعالی او هم یتمعون تملری وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار أو كلچي بغير كلچي باختيار واړه ولې شي نظرونه ديو تلقى أصحاب النار په طرف د اور والو باندې په طرف د جهنم والو باندې صرفت صيغه مجهول ذکر شوی ده په خو خوانه خناړی کنه څوک لونه ده چې جهنم والو ته ګوري هغه حاسبه تیری کی بد حال وي ده نو صرفت دا مخ به بی اختیار واړه ولې شي صیغه د مجهول کې دې ته اشاره ده په خپل خو نه ګوري وتا دا غینه چرې مخ بل طرف ته اړولې دي جنت والو ته ګوري خدا مخ به لګ دی جهنم والو ته ورته وکړلې شي بی اختیار ورته وکړلې شي دا صیغه د مجهول دلالت کوي په دې باندې د دیو درزا نه بلکې بغیر د دیو درزا نه و اذا صرفت ابصارهم وكره چ واړه ولې شي نظرونه دې تلقا اصحاب النار تلقا اصحاب النار طرف د اور والو ته نقالو ابوی دغه اعراف والا ربنا ایرب د مونگا لا تجعلنا مگر زی مونگا مع القوم ظالمین د قوم ظالمانو سرا فی الناری لا تجعلنا فی الناری مع القوم ظالمین اللہ مونگ چرت جہنم توانا چھے دغا دعا بوکی ونادا اصحاب الاعراف رجال یعرفونهم بسیماهم ونادا اصحاب الاعراف یوس دغا درم دا بلن دویما ندا ذکر کی ندا دا اعراف علو جهنمیانو تا ونادا اصحاب الاعراف اواز بو کی اعراف علو رجالا س کسانو تا دیدی پر عبارت کی تقدیر دی اغو سرولی کی دا کم کسان دی نو مخ کی اصحاب النا اصحاب الجنتی مخ کی ندا دا جنت والو خو ذکر شوی دا نو دیدی کی مپسرین دلی کری دی ونادا اصحاب الاعراف اواز بو کی اعراف علو رجالا س کسانو تا من اصحاب الناری جهنم والو تب وسط آوازو کی یعرفونهم پی جنی بدیو آغی لربی سیما هم پا نخو داغی باندی پا داغی پا خاص نخو بانی باغ جهنمیان پی جنی نو قالو ابوی ما اغنا عنکم جمعکم سفیده در کلتاسو تا جمعکم جمع کولستاسو ما کنتم تستکبرون او اغا سوا چی تاسو پا غی بانی لیو کولا جمعکم نو مراد سشه جمع کولستاسو دو معنی ذکر کړی دی تفسیر مدارک یو معنی ذکر کړی دا جمعکم نو مراد جمع کول د مالونه دی جمعکم المال آیا پیدا درکل تاسو ته جمع کول تاسو مالونه لرا ا مالونه لسه پیدا درکل کنه دوی معنی ذکر کړی دا اجتماعکم تاسو چې کوم ډلې وي تاسو کوم اجتماعات او جلسې جلوسونه مظاهره وي اغیر تاسو پیدا درکل کنه دی پارټیان والا بچی دا پارٹی جوڑی کڑی وی ڈلیم جوڑی کڑی وی زان لہ دا حق پا خلاف باندی او جلسی جلوسن او اجتماعات و مظاہری وی اغیر تا وسا پیدا در کل لکنستا سواغا دا شاگرده یا دا موریده یا او دا غسی دا افسره یا دا کشره یا دا نوکره یا دا غسی زنو تا پیدا در کل لکنه تفسیر مدارک دا غدی کر کڑی وما کنتم تستکبرون او اغسا چی تاسو پاگی بانی لیو کولا تا دین مراد سشیره نو په سیرینو لیکلی دی مراد د دینه جاه د دنیا تی مراد دی اقتدار تی مراد دی دغه سی وما کنتم تستکبرون نو مراد ډیر تابعداران تی مراد دی ډیر تابعداران ستاغه په وجوسه شو ستاغه عیسی دی وسه شولا او ما کنتم تستکبرون چې تا په لوی کوله چې هغه ستا بادشاهی او ستا اقتدار وای تړه وای نیسا جیل ته واچو او کور لټکا کور وران کا ما کنتم تستکبرون چتا و پیغلوی کا ولستا گاڑی وستا ٹینکونه وستا جادونه پوجو عیسائی وا چتا پیلوی کا ولا ناغا اغود رس پیدا در کل کنا دا بوته و ما کنتم قالوا ابو اذا اعراف ولا ما اغنى عنكم سپیدا در کل تاسو تا جمعکم جمع کولو د مالون استاسو یا ڈلو ٹپل استاسو یا جمع کیدل استاسو و ما کنتم تستکبرون اغه سو چې تاسو په غیبه نیلی کولا چې هغه اقتدار او یا ډیر تابعداران اها اولئ الذین اقسمتم لا ينالهم الله برحمت ادخل الجنه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون دې دې په عبارت کې تقدیر دی چې هغه ولي کوي بس آیات د طبيعه حل شو دا خطاب د ملائکو دے جہنم والا ہوتا او عبارت اصل دسی دے یقول تقول الملائکتو لی اہل جہنم و بوئی ملائک جہنم والا ہوتا اہا اولائی اللذین آئے دا حق کسان دی اقسمتم چی قسمون کولتاسو لا ینالهم اللہ چو بنر سیدیو تا اللہ تعالی برحمت سے مہربانی ملائک بوئی دے چی دے جہنم والاو دے کافرانو دے بیدین و خلقو دا خیالو چی اللہ تعالی با دی مومنان مسلمانان تا سخیر ون رسائی نو ادخل الجنتا او بویلشی یقالو او بویلشی لی اہل الاعراف اعراف والاو تا بویلشی ادخل الجنتا زی داخل شی جنتا لا خوفن علیکم نبی ربطا سبانی ولا انتم تحزنون او نبغم جن کی گئی دری تبصیرون مخی ویلشی لا ینالهم اللہ برحمت اقسمتم دیم قسمون کول قسمون سورۃ الانعام مکی ویلے شوی دی اہاولائی من اللہ علیہم من بیننا آئے دا حق پرست احسان اللہ تعالی پا تاسو با نکڑے دی واجی سا دا حق پرست و خلق صرف تاسو یہ سا کافران با دا خبر کولا نو ملائک با اعراب پالو تو ایزی لار سی جنت تا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيدوا علينا من الماء دسل اور من داد کله چی اعراف ول زمین نه لاړل اوس خو یو بل د پیغامونه ویل اغه مین کی واسطه ختم شول نو وس جهنم والا برای راس جنت والا ته आवाज کړي ونادى اصحاب النار आवाज بو کی اور والا اصحاب الجنه جنت والا ہوتا ان افيدوا علينا من الماء شراتوي کي پمنګ باندې د وبو د جنت نه الماء نو مراد وبو د جنت تي مراد دي حديث کې راغلي دي ابو درداء رضی الله تعالی عنه پر روایت کې تفسیر المراغي اغه روایت ذکر کړی دی و ان الله يرسل على اهل النار الجوع الله تعالی با په دې جهنم والو باندې سخت تند او لوګ راولي نو دیو بډیر انتهایی تګی شي وګي بشي نو چغي به وکي ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان الله يرسل على اهل النار الجوع الله تعالى بتند او لوګه او پیرا ولډې رسخته نو دا आवाज بو کی ونادى اصحاب النار आवाज بو کی جهنم ولا اصحاب الجنه جنت ولا او تا انا فيذ علينا چراتوي کې په مونږ باندې من الماء د وبو د جنتنا او مما رزقكم الله او یاد ابونا علاوہ نور حق مشروبات چې الله تعالی درکړی دي تاسو ته دو اقوال دینو پسرینو دا مما رزقکم الله د دینهم نور مشروبات د جنت تی مراد دي او دا متعلق دی د افیز سره نوراتو یول تی مراد دي نو دغه صحیح دی مما رزقکم الله نو مراد څه دی من الماء هو بشولی او مما رزقکم الله شربت دی وغیرہ وغیرہ نور چې کم چیزونه دي گبین دی شوده دی وغیرہ وغیرہ نو دا متعلق دے دا اپیدو سرا پخپلی معنی سر دے بس او یارا توی کئی پا مونگ باندی دا آغا نور مشروباتو نا چی اللہ تعالی درکڑی دی تاسو تا دا غین پا مونگ را توی کئی یو دوی معنی جکر کردی دا مپسرین او مما رزقکم اللہ دا جدا جملہ دا او دیدے کپا عبارت کی تقدیر دے او القو او القو مما رزقکم اللہ او یارا اغر زوی دا غسن چی اللہ تعالی درکڑی دی تاسو تا نو من الماء افیز علینا من الماء کی اشارہ دا مشروبات تا او مما رزقکم اللہ کی اشارہ دا بیا خوراک تا نو سرو زیم را کئی او سد سکاک شے عمر را کئی نو بیا دا خوراک و دا افاظی سرا نمتعلق کیگی نو القو پا دے غزے کی چھرے دا القا مانا چھرے دا غزے کی محضوب پا دا آغا تقدیر دے پائی کی قالوا ابويتو ادا جنتيان بوتو ان الله حرمهما يقينا الله تعالى من كړي دي دغه دوانه چیزونه عل الكافرين په کافرانو باندې سوال دار دي چې تحليل او تحريم د خر دنیا سره تعلق ساتي نو حرمهما دې سمانه ده نو تاسو ته دغه معنی او خبر خلاص شوه تحريم لغوي معنی دې کې مراد ده تفسیر بيزاوي معنی کړی ده ان الله حرمهما ان الله منعهما یقینا من کړی دی الله تعالی د غدوان چیزونه علی الکافرین په کافرانو باندې تفسیر سمعانی ذکر کړی دی و تحریم منع لا تحریم تعبدین و دا غ تحریم تعبدین د چار دنیا سره تعلق ساتي بلکہ دا تحریم منعی دے، تحریم منع لا تحریم تعبد. تفسیر سمعانی دا ذکر کری دی، دغسی تفسیر الوجیز دا امام واحدی اغم دا معنی ذکر کری دی، وی تحریم منع لا تحریم تعبد دا معنی ذکر کری دی. ان اللہ حرمہما، یقینا اللہ تعالی منع کری دی دغ دوان چیزن لرا علی الکافرین پا کافران باندے، الذین اتخذوا دا دے تفصیل سورۃ الانعام او یایم آیات کی سو تفسیر میں تکڑی دی آیات فینز خودے ٹول بخلی ازما خیال لکھا او بیا میرتا حوالہ ملی وا غرائب القرآن دا نشافوری اغا پینز توجیحات پا دی آیات کی ذکر کری دی مرت پختو ویر لو بیا می توچ عبارتون اوگد دی اقم کلی کلی اغا براولی دی آیات سر بے ولی کئی اوزدہ بے کئی الذين اتخذوا دين وما كسان چې جوړ کړی د دین خپلنا له وان مشغلا ولعبا ولوبي وغرتهم الحیات الدنیا دوک کړی دی ول راجون دنیاوی فلیوم ننساهم نن ورځی پر یک دومنګ دی ول را په جانم کې کما نسو لقاء یومهم لکه سرنګ چې هر کړی و دیو پیشی او ملاقات د دی ورځ ننساهم الله تعالی مونږه هیرو دے دے کہ تفسیر جلالین تفسیر سراج المنیر مانا کری دا فالیوم ننساهم فالیوم نترکهم فی النار نتاست ما دقا ترجمہ اکلا دا فالیوم نپس نندرز ننساهم پریک دومنگ دیو لرا پا اور دا جانم کی کما نسو لقاء یومیم لکا سرنگی چہرہ کری و دیو پیشی او ملاقات دا دیو رضی حادا چی دا ورز دا سنگ دا ورز حیرہ کری و دا ورز خور چانا نہیں ریگی دا قیامت ورز دری سمانا دا تفسیر سراج المنیر وئی زبرت لن لن عبارت ہوئے ما دیکھو یہ روجہ دا او درسم دیر پاتی دے اوگا تفسیر دیر مگو رزا بیرتا ویم اغوی دا چی بی ترکی همول عمل لہو دا ورز ہر کڑی وردی سمانا دا یعنی دا دی وردی دا پار اعمال نکول بی ترکی ہم العمل لہو دا دی وردی دا پار تیارے نکول نو چوک چی دا قیامت دا وردی دا پار تیارے نکول خدای پریخی ہر کڑی دا کنا چې څوک له اعمال نه کوي تیارې ولا نه کوي بس دغه پرې خودله هېر کړی دی دغه و ما کانو بی آیاتنا یجحدون او هغه چې ودی د آیاتونو نه انکار کاو د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کاو نو بس دغه خبره شوله ولقد جیناهم بکتاب فصلناه ترغیب دی قرآن کریم ته او دا علت دی رفار درې مخ کی زجر دفار علت دی الله تعالی وی چې دی با په جهنم کې پاتې کما دا خلق ولی ولقد جیناهم تفسیر سمرقندی ډیر خلې او زبردست معنا کړی دا غر تکم ولقد جئناهم ويقينا عزت او احترام ورکړو مونږ دیو ته کتابین پرالی گلو د کتاب باندې دا تفسیر سمرقندی دا معنا کړی دا هغه څه معنا کوي ولقد جئناهم ولقد اکرمناهم بالقران او یقینا عزت او احترام ورکړو مونږ دیو خلکو ته بل کتابی بالقران په قران باندې الله تعالی دی خلکو ته احترام او عزت ورکړو نن سبا مسلمان سره دا وایم نه چې قرآن د عزت کتاب دی مسلمان دا اړو غنیوم نه تاسو دې سوچ فکر وکړئ په معاشره کې دسی دوه زامن یو ویلې ګلې علم د پاره په مدرسه کې خه عالم به مفتی سی به او خه حافظ قرآن به خو چې تاسو ته وکوي زامنو دې تعلیم کړ دې کنه بلې لګلې مکتب ته په سکول کې دی بلې چې تاسو ته وکي زامنو دې تعلیم کړ دې کنه دې وی او یو ولکم لګل دی وی تعلیم کوي دکه دی بل ته دسی ویم نشیا د تعلیم کړی دی که څه کړی دی که نه دی کړی ولقد اکرمناهم بالقران او یقینا عزت ورکړی دی مونږ د خلکو دره احترام هم ورکړی دی د خلکو دره به کتابین پرالی ګلو د قران باندې قران متور کړی دی فصلناه علی علم چې په تفصیل سره بیان کړی دی مونږ غی دره علی علم په خپل علم باندې فصلناه تفسیر زاد المسیر معنی کړی دا فصلناه بإزاح الحق من الباطل قرآن الله تعالی دا سره لیګل دی چې په دې کې حق واضح کړی دی د باطل نه خدا زده کول غواړي او صحیح ویل غواړي تاسو وګورئ کنه په دې پاکستان او په افغانستان کې به په دې رمضان مبارک کې په دې دو میاشتو کې زرته دا په یقین سره ویم په یقین سره چې د لکونو د حساب نه زیات درسونه کی او بیا هم چې حق او باطل چاته نه ښکاره کیږي نو قرآن کې خو الله تعالی حق او باطل ښکاره کړی دی خدا چې ځان پر حق او باطل باندې سړی ځان اول پوهه کی او بیا نور ته په صحیح طریقه باندې وای دا نه چې هغه یوه مسله چې ستا پکې پیدا ده ستا د خیټې پکې پیدا ده ستا پکې جامه پیزار کیږي هغه ښه په وضاحت سره په خوږ الفاظو باندې هغه بیان کړه چې ته په کمی کې زخمی کیږي ته په کمی کې ستا ښځه کونډیږي په کمی کې ستا بچی یتیم کیږي بس په هغې مسلو کې بیا په خپله ژبه باندې د کټیخ په کېده بس بیا په قلاره باندې کېده ولې نه جوړیږي خلک امیر صاحب رحم الله به وی د عوامو مثال د غنمو د وړو دی د عوامو مثال د غنمو د وړو دی خو ښځه غواړي قابل ښځه چې د غنمو د وړو نه هغه دله ډوډۍ پخولی شي په تبخیل له پخولی شي په تبه یې پخولی شي په تنور یې پخولی شي الوات یې پخولی شي سوجي ته پخولی شي لیټۍ ته پخولی شي غنځاخي ته پخولی شي ککوړی ته پخولی شي خو دا ښځه غواړي چې صحیح ښځه یې صحیح نو د غنمو د وړو نه هر څه پخولی شي چې عالم عالم وي او هغه د الله تعالی په کتاب باندې پوهیږي او صحیح خبره وکړي صحیح حق خبره وکړي خامخا دا د الله تعالی کتاب دی اثر کوي په خلکو باندې خامخا اثر کوي ستا بیان ته به خامخا خلک وکیږي په صحیح طریقه باندې ته ووایه په ویښه طریقه زما خپل دا یو عادت دی ښه زه چې کومه جلسې اجتماع لاړ شم زه پکې بیان کوم د بیان کوونکي ته د استاد ته دا ټول هر څه ښکاري که دا څوک څو معمولي ورانی ولې نه کوي اوس وګورئ ما ته دا تفسیرونه هم پراته دي هر څه خو تاسو چې معمولي ورانی کوئ ما ته ښکاري او زه په دې باندې پوهیږم چې دې دا ورانی وکړه اوس چې په کوم بیان کې ما ته درې کسان زه دا مر ځان سره دا کړل چې دوه کسان یا درې کسان ودی که د یوې ګنټې بیان بس دا پاو سات کې راغونډم بس خبره خلاصوم چې دومره ته نشي کولی چې په خپل بیان باندې په خپل درس باندې خپل ځان ته خلک را متوجه کړي دا خپله خبره ته به د خلکو باندې واورې پوه مه کوه بیا کنه بیا ته تیر شه بیا څه چل دی په دې کې یا پې ته نه پوهیږي یا دا خلک پې نه پوهیږي یا د پکې اخلاص نشته یا بل څه شی نشته بس تیر شه ته بیا نو الله تعالی وایي دا ما فصلناه علی علم بإزاح الحق من الباطل دا قرآن داسې بیان شوی دی الله دا داسې رالیږلی دی چې حق او باطل پکې بیخي دغه کړی دی دا حق او باطل چې دا بیخي ښکاره دي پروس کال نه بل کال مونږ درس تاثرات اخیستل له خلکو نه یو ښه لوی یو سړي راته رابطه وکړله یو ډېر ښه مجاهد هم او ښه حاجي صاحب ډېر مشر سړی و هغه دا خبره وکړل وی زمونږ د درس تاثرات زمونږ حاصل دا دی ډېرې خبرې مونږ نه کوو وی که مونږ دا وایو چې مخکې مونږ صحیح ایماندار نه مونږ بې ایمانه وو او اوس چې مونږ صحیح ایماندار شو دا هم صحیح ده یا داسې چې مونږ مخکې کم جهادونه کړي دي نو زر ته دا ویم چې مونږ هغه جنګونه کړلي اړو دا زمونږ عقیده وم نه چې لکه مونږ سره پاره جهاد کوو دا اوس مونږ په دې باندې پوه شو جمهوریت دا کوپر دی د الله حاکمیت د الله قانون د الله تعالی دین د دې لپاره قرباني ورکول دي په دې باندې خلک ځان پوهیږي او الحمدلله دنیا زنانه وو د دنیا کورونه مونږ ته دغه رابطې کړلې زمونږ په کور کې دا اثر دی چې مونږ په کور کې د سترو پرده شروع کړل خپل وس مطابق ډېر خلکو دا قرآن په دې بیان باندې چې په صحیح طریقه باندې اورېدلی دی نو هغې چې دی بیا خور او لور له هغه حقه د میراث او هغه هم ورکړی دی نو بإزاح الحق من الباطل الله تعالی قرآن کې دا دواړه ښکاره کړی دي چې ته ټول قرآن واورې تاسو ته ما ویلي هغه ملګري یوه ګنټه د طاغوت په موضوع باندې بیان وکړه طاغوت داسې دی په جومات کې یو ځای و بیا هغه ځای نه یم تاسو به وایي بیا ملنډې کوئ په خلکو پسې خو هغه ملګري وی چې بیا مې د خلکو نه تپوس وکړه چې تاسو هلکه د مسله باندې پوه شولی که نه طاغوت وایي یو سپینګیر نه مې تپوس کړ چې هلکه بابا دغه ته څه ته وایي طاغوت وایي چې مړه دومره قمقلان خو نه وي قرآن ته وایي که نه ته اوس زمونږ نسې غوایان جوړی که نه اوس خو دا قرآن ته وایي که نه بل څه شي ته وایي چې دومره اوس دا خبره ولقد جئناهم یقینا عزت ورکړی دی مونږ د خلکو ته په قرآن باندې وفصلناه علی علم په تفصیل سره بیان کړی دی مونږ هغې لره په خپل علم سره هدن هدایت دی او رحمتا او رحمت دی لقوم یؤمنون دپاره د هغه قوم چې هغه ایمان لري د هغې لپاره رحمت دی ده الله تعالی دی دا قرآن زمونږ دپاره رحمت وګرځي هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي تخویف او تاویل په معنا باندې مدان پوهه کوي هل ينظرون هل ينتظرون ينظرون په معنا د ينتظرون سر دی انتظار نه کوي دی الا تاویله مگر د عاقبت د انکار دری قران تاویله تاویل په معنا د عاقبت سر دی هل ينظرون دا خلق انتظار نه کوي الا تاویله مگر د عاقبت د انکار دری قران یوم یاتی تاویله په کوم ورځ باندې شراب شي عاقبت د انکار درې قران یقول الذین نسوه نو اوبوی هغه کسان چې هیر کړی دا قران کریم دا قرآن پریخ دے نو اغب سوئی قد جاءت رسول ربنا بالحق دا تأویل دا معنی میں توقل عقبت دا غلی کل دے تفسیر قاسمی اغوی التأویل بمعنی العقبت دے دے کرا تأویل پا معنی دا عقبت سر دے عقبت دا انکار دا دی قرآن بہت راشی اغسر دا اللہ تعالی عذاب دے نو یقول الذین یوم یاتی تاویلہ پکم ورد بانی چرابشی عاقبت دے انکار دے قرآن چاگا عذاب دے یقول الذین نو ابو یہاو کسان نسوہ چیر کڑے دے دا قرآن کریم نو زبستا سویم چی نسوہ سمانا دا نو تاسو گو رئی تفسیر کبیر کی امام رازی او تفسیر سمرقندی مانا کڑے دا نسوہ ترکل ایمان بیہی والعمل بیہی ترکل ایمان والعمل بیہی چی پا دی قرآن منی ایمان او عمل پریخ دے بس دا دا قرآن ہی رول دی بس دا پریخ دا او من قبل سمانا دا من قبل پی الدنیا تفسیر زاد المسیر دا ذکر کری دی وست ترجمیتا وکشی یقول اللزین اوبوی حق کسان نسوہو چی پریخ دلے دے ایمان او عمل پا قرآن کریم منی من قبل مخ کی دا دینا پا دنیا کی نو قا اغب سوئے دا قد جاءت رسول ربنا دا ما قول دا قول یقول ابوئی نسبوئی قد جاءت رسول ربنا بالحق یقینا راغلیو پیغمبران دا رب زمونگا بالحق پا حق وینا سرا بالحق پا حق وینا سرا او تفسیر زاد المسیر وی دیده که دا حق نمراد بعث بعد الموت تی مراد دے یعنی مونگ تیر قیامت خبری و مسلی بین کردی بالبعث بعد الموت تفسیر زاد المسیر دا ذکر کردی فهل لنا من شفعاء وعشتر زمونگ دا پارا سفارشان فیشبعو لنا جی زمونگ دا پارا سفارش وکی او نرد او یا واپس کلیش مونگا دنیا تا فنعمل او نعمل بوکو مونگا غیر اللذی سوا دا غینا کننا نعملو چا عمل کرد و مونگا مخ کی یا زمونگ سفارشان جی زمونگ دا پارا سفارش وکی او یا دنیا تا مونگ واپس وچو مونگا نیک عملو کو قد خسروان پسوم یقیناً تاوان کے چولی دی خپل زانونا وضل عنہم ما کانو یبترون او رک بشیر دیونا اغسا چی دیو دروغ جوڑاول دی دو معنی میں تکڑوی او مال چی دا وردیر دیکی راضی پا قرآن کریم کی زولا یا راضی پا معنی دنیسی انسرا او ما کانو یبترون نمرات چی دی اغا دروغ خبری جوڑاول لی پا غیبا نی دیو سر دلیل موجود نو اغا با تحیر شی اغا خبری یا دویم زولا پا معنی دا غائب کی دول سرو او ما کان یبترون نہ مراد تیر دیو معبودان تی مرادو نو رک بشیر دیو نہ اغا معبودان چی دیو شریک کڑیو دا اللہ تعالی سرا اغا غریب زان دا پا جہنم کی پروتی که چرتا معبود باطلو گٹا و وغیرہ او یا دا اللہ ملائکو یا پیغمبرانو نا اغا پا جنت کی اغا دی جدا دین وزو اللہ پا مانا دا غائب کی دلو سرا دے دو معنی دی ان ربکم اللہ اللذی خلق السماوات والارض پی ستت ایام ثم استوى علی العرش